ันพี่จึงควรจะเป็นผู้เก็บรักษาแหวนเพชรไว้ให้เป็นมรดกตกทอดต่อไปส่วนน้องควรจะเก็บรักษาแหวนเงินไว้ชายผู้น้องยิ้มรับพร้อมกับกล่าวว่าตกลงขอให้พี่พอใจในแหวนเพชรส่วนฉันจะพอใจกับแหวนเงินชายทั้งสองเริ่มต้นชีวิตบนเส้นทางของตนเองโดยสวมแหวนกันคนละวงเส้นทางชีวิตมนุษย์นั้นมีขึ้นมีลงชายผู้พี่นั้นเมื่อพบกับความสุขก็หลงไหลไม่ลืมหูลืมตาเมื่อความทุกข์เข้ามาเยือนก็หดหู่เหงาหงอยมีแต่ความเครียดมีความดันโลหิตสูงนอนไม่หลับต้องใช้ยาระงับประสาทที่แรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นต้องบำบัดด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อคส่วนชายผู้น้องเมื่อได้แหวนเงินก็พิจารณาแหวนแล้วรำพึงว่าพ่อของฉันเก็บรักษาแหวนสององค์ไว้ด้วยกันอย่างดีเก็บแหวนเพชรก็พอจะมีเหตุผลเพราะมีค่าสูงแต่แหวนเงินธรรมดาทำไมจึงเก็บไว้ด้วยกันเขาสังเกตเห็นตัวอักษรสลักอยู่บนแหวนว่าสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงเช่นกันดังนั้นเมื่อเขาพบกับความสุขพบกับสิ่งที่รักที่พอใจเขาก็ไม่ได้วิ่งหนีสิ่งเหล่านั้นเขารื่นเริงกับมันด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเมื่อต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเขาก็ยิ้มรับฉันรู้อยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงมันจากไปแล้วเป็นธรรมดาเขาจึงคงยังรักษาความสมดุลของจิตไว้ได้และเมื่อได้พบกับเหตุการณ์ไม่ดีเขาก็รู้ว่าสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันและยังคงประคองจิตให้สมดุลอยู่ได้ในทุกสถานการณ์เมื่อพบกับมรสุมชีวิตทุกครั้งเขาสามารถประคองจิตไว้ได้และวางจิตเป็นอุเบกขาอยู่ได้ด้วยความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงย่อมเปลี่ยนแปลงไปหากอุเบกขาจิตได้เกิดขึ้นแม้จะเป็นเพียงทีละน้อยก็แสดงว่าท่านเริ่มมีปัญญาที่แท้จริงแล้วปัญญาที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ท่านจึงควรหมั่นสำรวจตัวของท่านเองในเรื่องนี้จงรักษามิตรทั้ง5ให้อยู่กับท่านตลอดเวลาและสร้างเสริมพละทั้ง5นี้ให้เข้มแข็งให้บริสุทธิ์แล้วกิเลสทั้งหลายจะทำอันตรายท่านไม่ได้ท่านจะก้าวหน้าในธรรมะและเข้าใกล้จุดหมายปลายทางแห่งนิพพานจงใช้ประโยชน์จากเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้เต็มที่จงใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดจงใช้เครื่องอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ให้มากที่สุดและจงใช้ประโยชน์จากธรรมะที่บริสุทธิ์นี้ให้มากที่สุดเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและได้พบกับความสงบอันแท้จริงพบกับมิตรไมตรีอันแท้จริงพบกับความสุขอันแท้จริงขอให้ทุกท่านจงได้พบกับความสงบอันแท้จริงมิตรไมตรีอันแท้จริงความสุขอันแท้จริงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขโดยทั่วหน้ากัน ธรรมะบรรยายวันที่8วันที่8ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านเหลือเวลาปฏิบัติอีกเพียง2วันและเป็นการปฏิบัติอย่างจริงจังเพียงวันเดียวในช่วงเวลาที่ท่านอยู่ที่นี่ขอให้ท่านทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องเพื่อที่ท่านจะได้นำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเราสามารถอธิบายเส้นทางตลอดสายได้โดยใช้คำเพียงไม่กี่คำคือยะโตยะโตสัมมาสติขันธานังอุทะยัพยังลัพพติสิติปาโมทฌังอะมะตังตังวิชานะตังขันธานังซึ่งแปลว่าเมื่อใดก็ตามที่มีสติอย่างสมบูรณ์เราย่อมเข้าใจในความเกิดดับของสังขารอันเป็นที่ตั้งแห่งขันธ์5เมื่อใดก็ตามและที่ตรงส่วนใดก็ตามที่เรามีสัมมาสติและเข้าใจ เราจะเข้าใจแต่อุทยวยะอุทยวยะคือการเกิดระดับเท่านั้นเราไม่ได้กำลังเล่นเกมทางชาวปัญญาแต่เรากำลังได้พบกับความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นและดับไปส่วนผสมของนามและรูปกำลังปรากฏออกมาเป็นความรู้สึกที่ละเอียดมีลักษณะเป็นคลื่นสั่นสะเทือนเราจะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในทันทีทันใดแต่ยังคงมีลักษณะที่เหมือนกันคือมีการเกิดดับเกิดดับเราเฝ้าทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์นี้โดยการรับรู้ความรู้สึกภายในกายไม่ว่าเราจะเพ่งความสนใจไปยังส่วนใดกายะปริยันตังเวทนังเวทยมิติปชานาติตลอดทั้งโครงสร้างของร่างกายตลอดทั้งโครงสร้างของจิตใจเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าสังเกตความจริงเหล่านี้โดยไม่มีปฏิกิริยาปรุงแต่งกิเลสทั้งแล้วทั้งรอบก็จะหลุดลอกออกจากจิตทำให้รู้สึกเบาสบายมีความปิติปราโมทย์และปิติปราโมทย์ชังนี่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีปฏิบัติเป็นขั้นตอนสำคัญตอนหนึ่งบนเส้นทางนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกถึงการไหลเวียนของพลังงานไปทั่วร่างกายเป็นพลังงานที่ละเอียดมากความรู้สึกที่หยาบทั้งหลายได้สลายตัวไปหมดแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติมาถึงขั้นที่ไม่มีความรู้สึกทึบหรือเป็นกลุ่มก้อนเลยทั้งภายนอกภายในไม่เพียงแต่ทางด้านร่างกายเท่านั้นแต่รวมทั้งทางด้านจิตใจด้วยความรู้สึกเป็นกลุ่มก้อนแข็งทึบทางกายคือความรู้สึกหยาบต่างๆเช่นความเจ็บปวดกดดันความหนักและความรู้สึกแข็งทึบทางจิตใจอันได้แก่อารมณ์ที่รุนแรงเป็นต้นเมื่อผู้ปฏิบัติคอยเฝ้าสังเกตโดยไม่ลงไปในรายละเอียดของอารมณ์เหล่านั้นเพียงแต่รับรู้ว่าเป็นอารมณ์หนึ่งรู้ว่าขณะนี้จิตเต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรงและให้ดูว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างเพราะความรู้สึกในขณะนั้นจะเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ของจิตและผู้ปฏิบัติก็เฝ้าสังเกตดูความรู้สึกที่เป็นอนิจจังนั้นโดยไม่ให้อารมณ์นั้นครอบงำแล้วอารมณ์นั้นก็จะค่อยๆถูกแบ่งย่อยออกไปความเป็นกลุ่มข้อนทึบของอารมณ์จะถูกแบ่งย่อยความเป็นกลุ่มข้อนแข็งทึบทางกายก็จะถูกแบ่งย่อยโครงสร้างของกายและจิตจะมีแต่ความสั่นสะเทือนหรือมีแต่เคลื่อนเท่านั้นซึ่งทำให้รู้สึกตัวเบาล็อกกิเลสปริมาณมากได้หลุดลอกออกไปแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากิเลสทั้งหมดได้หลุดลอกออกไปวิธีปฏิบัตินี้ไม่ได้ห้ามการรับรู้ความรู้สึกเบาสบายเช่นนี้และปิติปราโมทย์ชังผู้ปฏิบัติจะรู้สึกเบาปิติปราโมทย์ตลอดทั่วร่างกายแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องระวังตัวจะต้องเข้าใจอยู่เสมอว่าความรู้สึกเช่นนั้นยังคงอยู่ภายใต้มิติของนามรูปเรายังคงอยู่ในมิติของนามรูปยังไม่ได้ข้ามพ้นนามรูปเพราะอายตนะทั้งหมดยังคงทำงานอยู่ดังนั้นไม่ว่าความรู้สึกเหล่านี้จะน่ายินดีเพียงใดละเอียดเบาอย่างไรก็คงมีลักษณะที่เหมือนกับความรู้สึกอื่นคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปมีแต่ความสั่นสะเทือนอย่างละเอียดตลอดทั่วโครงสร้างของร่างกายและจิตใจมีแต่ความสั่นสะเทือนที่ละเอียดมากเกิดดับเกิดดับถ้าผู้ปฏิบัติเข้าทำความเข้าใจในปรากฏการณ์นี้ผู้ปฏิบัติก็จะมีแต่ความก้าวหน้าแต่มีบ่อยครั้งที่ผู้ปฏิบัติบางคนไม่เข้าใจวิธีปฏิบัตินี้อย่างถูกต้องและเกิดความยึดมั่นต่อความรู้สึกละเอียดเบานี้รู้สึกมีความสุขและคิดว่าเป็นสิ่งที่ตนต้องการความรู้สึกยึดมั่นเช่นนี้จะกลายเป็นเครื่องถ่วงความก้าวหน้าเพราะปรากฏการณ์นั้นไม่ใช่จุดหมายปลายทางหากจะเป็นเพียงสถานีพักระหว่างทางเท่านั้นถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นจุดหมายปลายทางแล้วหยุดอยู่ที่นั่นโดยไม่ก้าวต่อไปแล้วเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงได้อย่างไรจุดนี้นับว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อผู้ปฏิบัติจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ปล่อยใจให้เพลิดเพลินไปกับความรู้สึกนั้นบ่อยครั้งเมื่อผู้ปฏิบัติเกิดความรู้สึกที่ไหลเรื่องอย่างเป็นอิสระก็จะเกิดความต้องการและเกิดความยึดมั่นในความรู้สึกชนิดนี้พอความรู้สึกชนิดนี้ไม่เกิดขึ้นแต่กลับมีความรู้สึกหยาบเป็นกลุ่มก้อนทึบไม่สบายเกิดขึ้นมาแทนที่ผู้ปฏิบัติก็จะหดหู่การทำเช่นนี้ไม่ใช่วิปัสสนานี่คือนิสัยเดิมที่เราปฏิบัติอยู่เวลามีสิ่งมากระทบอายตนะทั้ง6เช่นเมื่อเห็นภาพที่สวยงามก็จะเกิดความพอใจถ้าเป็นภาพไม่สวยงามก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจได้ยินคำพูดที่ไพเราะก็รู้สึกยินดีถ้าเป็นคำพูดไม่ดีก็ไม่พอใจในทำนองเดียวกันความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายถ้าเป็นความรู้สึกที่สบายก็พอใจถ้าไม่สบายก็ไม่พอใจนี่เป็นการเพิ่มพูนความทุกข์เพราะเรากำลังเพิ่มพูนสังขารหรือการปรุงแต่งทำให้เราไม่สามารถจะหลุดพ้นจากสังขารหรือการปรุงแต่งนั้นได้ดังนั้นจงทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ว่าท่านจะประสบกับความรู้สึกเช่นไรท่านก็ยังอยู่ในมิติของนามรูปซึ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เมื่อผู้ปฏิบัติรู้สึกเบาสบายหรือสงบลึกภายในผู้ปฏิบัติควรสำรวจตัวเองว่าอายตนะทั้ง6หรือทวารทั้ง6ยังคงทำงานอยู่หรือไม่เช่นลืมตาถ้าตายังมองเห็น รือหูยังได้ยินเสียงก็แปลว่าอายตนะยังคงทำงานอยู่ท่านยังไม่ข้ามพ้นมิติของนามรูปแม้ว่าการปฏิบัติจะก้าวหน้าและความรู้สึกทุกข์เป็นกลุ่มก้อนบางส่วนจะสลายไปพร้อมกับสังขารหยาบบางอย่างแต่ท่านก็ยังอยู่ในมิติของนามรูปยังมีความรู้สึกอันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ถ้าเข้าใจได้เช่นนี้ท่านก็จะก้าวหน้าแม้กระทั่งว่าท่านได้เข้าถึงสังขยานคือได้พบแต่ความรู้สึกที่สั่นสะเทือนอย่างละเอียดทั่วร่างกายและจิตใจนั่นก็ยังไม่ได้หมายความว่าหลังจากนี้แล้วท่านจะไม่ได้พบกับความรู้สึกหยาบเป็นก้อนทึบอีกในอนาคตแม้จะถึงสังขยานแล้วสังขารหรือการปรุงแต่งที่อยู่ในส่วนลึกของจิตซึ่งโดยปกติจะไม่สามารถแสดงตัวออกมาจะถูกเขย่าแล้วลอยขึ้นสู่พื้นผิวสังขารเหล่านี้บางส่วนจะเป็นสังขารชนิดหยาบซึ่งจะปรากฏออกมาเป็นความรู้สึกรุนแรงเป็นขุ่นก้อนทึบตามร่างกายจงอยากคิดว่านี่เป็นการถอยหลังว่าแท้จริงแล้วเป็นความก้าวหน้านี่เป็นวิธีที่สังขารที่อยู่ลึกๆจะผุดลอยออกมาเมื่อถึงสังขยานแล้วถ้าผู้ปฏิบัติยังคงมีอุเบกขาเข้าใจในอนิจจังรู้ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงกิเลสชั้นแล้วชั้นเล่าก็จะหลุดลอกออกจากจิตผู้ปฏิบัติจะเฝ้าชำระจิตลงไปยังส่วนลึกของจิตเรื่อยๆจนกระทั่งจิตบริสุทธิ์ก็จะถึงจุดหมายปลายทางหามะตังตังวิชานะตังได้เข้าถึงสภาวะของความเป็นอมตะท่านข้ามพ้นมิติที่มีความตายข้ามพ้นมิติที่มีแต่การเกิดดับท่านจะพบกับความไม่ตายข้ามพ้นมิติที่มีขอบเขตไปสู่มิติที่เป็นอนันต์เป็นสภาวะที่ไม่อาจจะอธิบายได้การที่จะเข้าใจเราจะต้องมีประสบการณ์ด้วยตนเองเท่านั้นมันเกิดเมื่อใดก็เมื่อนั้นไม่ต้องตั้งความหวังหรือมองหามันถ้าผู้ปฏิบัติเกิดความอยากที่จะได้สภาวะนั้นความอยากนั้นก็จะปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงสภาวะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติเริ่มสร้างจินตนาการถึงสภาวะนั้นผู้ปฏิบัติก็จะไม่สามารถเข้าถึงมันได้ผู้ปฏิบัติจะต้องอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ต้องมีปฏิกิริยาปรุงแต่งแล้วธรรมะจะเริ่มให้ผลธรรมะจะช่วยชำระจิตให้บริสุทธิ์และพาผู้ปฏิบัติไปยังจุดหมายปลายทางเพราะนี่เป็นกฎธรรมชาติหมายถึงการทำงานของธรรมชาติผู้ปฏิบัติต้องคอยทำความเข้าใจกฎธรรมชาติธรรมชาติในระดับประสบการณ์กฎธรรมชาติมีอยู่2ประการซึ่งอธิบายด้วยข้อความดังนี้ชาวัตสังขาราสุตตาภวะธรรมิโนสุตตคิตตวานิรุตชันติเตสังวูปัสสโมสุโขอนิจจาวัตสังขาราแปลว่าสังขารหรือการปรุงแต่งทั้งปวงไม่เที่ยงนี่เป็นกฎธรรมชาตินามรูปทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงอุปัฏฐวยะแปลว่าเกิดขึ้นดับไปอุปัฏฐวยะธรรมิโนแปลว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือธรรมชาติของมันนี่คือกฎนี่คือความจริงมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปดับแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ดับอยู่ทุกขณะและเพิ่มพูนมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นทุกทีและถ้าท่านเข้าใจกฎธรรมชาติอีกข้อหนึ่งคือเมื่อมันเกิดขึ้นและท่านเข้าสังเกตดูมันเท่านั้นโดยไม่ปรุงแต่งตอบนิรุตชันติมันก็จะถูกขจัดออกไปสังขารหรือการปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งก็จะเกิดขึ้นอีกและท่านเข้าสังเกตดูมันอย่างมีอุเบกขาคือนิรุตชันติจะดีเรื่อยไปสังขารชั้นแรกชั้นเล่าก็จะหลุดลอยขึ้นสู่พื้นผิวของจิตและถ้าท่านยังคงรักษาอุเบกขาของจิตไว้ได้สังขารหรือการปรุงแต่งเหล่านั้นก็จะถูกขจัดออกไปและเมื่อการปรุงแต่งถูกขจัดออกไปมากเท่าใดเตสังโอปัสสโมสุโขท่านก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเมื่อสังขารหรือการปรุงแต่งถูกขจัดหมดไปจากจิตนิพพานังปรมังสุขขังท่านก็จะเข้าถึงสภาวะนิพพานซึ่งไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขทางโลกทั้งหมดความสงบความเบาสบายความรู้สึกสุขทั้งปวงไม่อาจเปรียบกับความสุขในนิพพานได้ซึ่งเป็นความสุขที่ไม่สามารถจะอธิบายด้วยคำพูดได้และทางเดียวที่จะเข้าถึงก็คือการที่อยู่แต่กับปัจจุบันอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปสร้างความต้องการต้องอยู่แต่กับปัจจุบันอย่างมีอุเบกขามีสติระลึกได้ถึงความเป็นจริงในส่วนลึกที่สุดของจิตนี้ฉะนั้นก็เท่ากับท่านกำลังเล่นเกมอยู่ที่ระดับพื้นผิวของจิตเท่านั้นมีวิธีปฏิบัติภาวนามากมายที่ให้ผลเหมือนการเคลื่อนจิตทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกเป็นสุขสงบและชำระจิตได้ส่วนหนึ่งแต่ละวิธีก็ชำระจิตได้แตกต่างกันแต่ทุกวิธีต่างก็เป็นเสมือนการกวนสารส้มลงในน้ำสกปรกสารส้มจะทำให้ตะกอนในน้ำนอนข้นน้ำจะดูเหมือนใสแต่ตะกอนยังคงอยู่และตะกอนที่นอนข้นนี้จะลอยขึ้นสู่พื้นผิวของจิตได้อีกแสดงว่าเรายังไม่หลุดพ้นจากกิเลสเราจะต้องชำระจิตให้ถึงส่วนลึกที่สุดซึ่งเป็นที่ที่กิเลสต่างๆคอยแต่จะเพิ่มพูนขึ้นจิตส่วนลึกที่สุดคือจิตที่รับรู้ความรู้สึกทางกายหรือรับรู้เวทนาทางกายและคอยทำปฏิกิริยาปรุงแต่งต่อเวทนาดังนั้นพระบรมศาสดาผู้ทรงค้นพบสัจธรรมนี้จึงต้องการให้เรารับรู้เวทนาการมีอุเบกขาแต่เฉพาะที่ส่วนผิวๆของจิตจะสามารถชำระจิตสำนึกส่วนที่เป็นชาวปัญญาได้แต่ส่วนลึกของจิตที่เรียกว่าจิตไร้สำนึก หรือจิตกิ่งสำนึกนั้นจะยังคงเต็มไปด้วยกิเลสดังนั้นเราจึงต้องมีอุเบกขาในระดับเวทนาเมื่อมีอุเบกขาต่อเวทนาจิตทั้งดวงก็เป็นอุเบกขาด้วยจิตทั้งดวงนี้หมายรวมถึงจิตส่วนลึกที่สุดคือจิตไร้สำนึกที่คอยรับรู้และคอยปรุงแต่งตอบโต้เวทนาเรากำลังอบรมจิตไร้สำนึกนี้ให้มีอุเบกขาจากนั้นกิเลสชั้นแล้วชั้นล่าก็จะหลุดลอกออกจากจิตเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ระดับลึกที่สุดของจิตในการปฏิบัติวิธีนี้เราจะต้องทำความเข้าใจกับกฎธรรมชาติกฎเกี่ยวกับการเพิ่มพูนในโลกภายนอกนั้นก็มีการเพิ่มพูนขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับภายในจิตใจของเรากฎเดียวกันทั้งภายนอกและภายในตัวเราในโลกภายนอกก็มีตัวอย่างที่จะยกให้เห็นเช่นต้นไทรซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีเมล็ดเล็กนิดเดียวถ้าเราฝังเมล็ดลงในดินมันก็จะเติบโตจนเป็นต้นไม้ใหญ่และให้ผลทุกปีปีละเป็นพันๆผลอายุของมันอาจจะถึงหลายร้อยปีเมล็ดเพียงเมล็ดเดียวสามารถให้ผลเป็นพันๆผลปีแล้วปีเล่าเป็นร้อยร้อยปีจนกว่าจะหมดอายุของมันในภาษาทางโลกเรากล่าวว่ามันสั่งสมเพิ่มพูนมากขึ้นและมันจะสิ้นสุดลงเมื่อต้นไม้นั้นตายแต่ถ้าพิจารณาให้ท่วนทีแล้วจะเห็นว่ากระบวนการสั่งสมไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อต้นไม้นั้นตายทั้งนี้เพราะผลของมันจำนวนมากมายนั้นแต่ละผลจะต้องมีเมล็ดชนิดเดียวกันอย่างน้อย1เมล็ดและเมล็ดแต่ละเมล็ดก็สามารถงอกเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ถ้าเราหว่านเมล็ดลงในดินที่อุดมสมบูรณ์มันก็จะงอกเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งต่อมาก็จะให้ผลจำนวนมากและผลแต่ละผลก็จะมีเมล็ดซึ่งเมล็ดแต่ละเมล็ดก็จะสามารถงอกขึ้นเป็นต้นอีกกระบวนการสั่งสมนี้จึงไม่มีที่สิ้นสุดในทำนองเดียวกันเมล็ดแห่งสังขารหรือการปรุงแต่งที่เราหว่านลงไปด้วยความไม่รู้หรืออวิชชาก็จะเฝ้าเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มขึ้นการเพิ่มพูนของสังขารหมายถึงการเพิ่มพูนของความทุกข์ถ้าเราเข้าใจกระบวนการสั่งสมนี้และพยายามหาทางออกกฎธรรมชาติอีกกฎหนึ่งก็จะช่วยให้เราออกจากปัญหานี้ได้เมล็ดทุกเมล็ดที่มาจากผลแม้จะสามารถงอกเป็นต้นไม้ใหญ่และให้ผลจำนวนมากมายแต่ก็ต้องอาศัยดินที่อุดมสมบูรณ์จึงจะงอกเป็นต้นได้ถ้าเมล็ดถูกหว่านลงไปบนหินมันก็จะไม่สามารถงอกได้ในทำนองเดียวกันสังขารหรือการปรุงแต่งทั้งหลายที่เราได้หว่านเมล็ดไว้ก็จะงอกเป็นต้นและให้ผลซึ่งมีเมล็ดที่มีคุณสมบัติเหมือนเมล็ดเดิมเหมือนสังขารเดิมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเราเฝ้าให้ปุ๋ยให้น้ำต่อเมล็ดนี้มันก็จะมีแต่เพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดสมมติว่าใครคนหนึ่งชื่อถังน้ำมันที่เต็มไปด้วยน้ำมันที่ไวไฟมาและมีประกายไฟกระเด็นมาถูกน้ำมันเพียงประกายเดียวผลที่ได้คือการระเบิดอย่างรุนแรงและเกิดประกายไฟเป็นพันๆตามมาเรานับไม่เข้าใจว่าประกายไฟแต่ละประกายที่เราสร้างขึ้นในขณะนี้จะเป็นปัจจัยให้เกิดประกายไฟจำนวนมากมายมหาศาลในอนาคตประกายไฟที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เป็นผลของสังขารหรือการปรุงแต่งในอดีตถ้าเราเข้าใจกฎธรรมชาตินี้รวมทั้งเข้าใจธรรมะนี้และวิธีการปฏิบัติวิธีนี้อย่างถูกต้องพร้อมกับเรารักษาอุเบกขาแห่งจิตได้ทำให้ไม่ไปเพิ่มเชื้อเพลิงใหม่ให้แก่ไฟกองนี้แล้วกระบวนการสั่งสมกิเลสก็จะหยุดเองถ้าเราเอาน้ำมันออกจากถังน้ำมันให้หมดแต่ประกายไฟก็จะยังกระเด็นมาหาถังเพราะประกายไฟเหล่านี้ไม่ใช่อื่นไกลเป็นผลของสังขารหรือการปรุงแต่งเก่าๆเป็นสังขารเก่าที่กำลังให้ผลและเมื่อมันให้ผลมันก็เป็นสมุนประกายไฟแต่เนื่องจากถังน้ำมันของเราว่างเปล่าเสียแล้วไม่มีเชื้อเพลิงดังนั้นประกายไฟจะเผาไหม้ก็แต่เฉพาะเชื้อเพลิงที่มันพามาด้วยเท่านั้นแล้วมันก็จะดับไปมันจะไม่เพิ่มพูนขึ้นและถ้าเราได้ปฏิบัติจนมีปัญญาสมบูรณ์ที่เราเรียกว่าอธิปัญโญแล้วจิตจะบริสุทธิ์อย่างยิ่งจิตจะเต็มไปด้วยความรักความเมตตาความหวังดีเปรียบประดุจถังที่เต็มไปด้วยน้ำเย็นประกายไฟที่กระเด็นมาถูกจะไม่เผาไหม้แม้แต่เชื้อเพลิงที่มันพามาด้วยเพราะมันจะดับลงทันทีที่มันมากระทบถังน้ำประกายไฟซึ่งเป็นผลจากสังขารหรือความปรุงแต่งเก่าๆในอดีตจะกระเด็นมาใส่ระดับไปเราก็จะหลุดพ้นจากกระบวนการเพิ่มพูนกิเลสในระดับจินตามยปัญญาหรือการใช้เหตุผลถูกต้องเราอาจเข้าใจได้โดยง่ายว่าเราไม่ควรจะเติมเชื้อเพลิงให้กับกองไฟเราไม่ควรจะเพิ่มสังขารหรือการปรุงแต่งให้แก่ไฟของความทุกข์แต่เมื่อสถานการณ์จริงเกิดขึ้นเราจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีใครคนหนึ่งเอาไฟมาโยนใส่เราเราก็จะเอาถังน้ำมันสาดต่อไปแล้วทั้งเราและเขาก็จะถูกไฟเผาผลาญด้วยกันทั้งคู่เราจะต้องมีปัญญาอย่างแท้จริงจึงจะสามารถแก้ไขสถานการณ์เช่นนั้นได้เมื่อเขาเอาไฟมาโยนใส่เราก็เอาน้ำราดลงไปเราก็จะสงบเย็นและเขาก็จะสงบเย็นด้วยแต่ทั้งนี้เป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติยากเพราะคนทั้งหลายเพียงแต่เข้าใจกฎนี้ในระดับชาวปัญญาเท่านั้นแต่จิตร้อนสำนึกหรือจิตใต้สำนึกจะไม่ยอมฟังคำแนะนำของชาวปัญญามันมีแต่จะเป็นแต่งตอบโต้ตอบโต้ตามวิถีทางของมันด้วยความมืดบอดด้วยความหลงผิดคอยแต่จะเฝ้าปรุงแต่งตามวิสัยเดิมของมัน เมื่อมันรู้สึกถึงเวทนาที่ไม่สบายที่เกิดขึ้นกับกายมันก็จะไม่ชอบและจะพยายามผลักไสเวทนานั้นไปซึ่งก็เท่ากับเป็นการเติมเชื้อเพลิงลงในกองไฟการใช้เพียงชาวปัญญาติดตองดูก็รู้สึกว่าจะเข้าใจง่ายเพียงกับฟังธรรมบรรยาย 2-3 ครั้งอ่านหนังสือเพียงไม่กี่เล่มหรือได้อยู่กับผู้บรรลุธรรมได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตของท่านเหล่านั้นอาจทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในระดับชาวปัญญาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและพยายามจะทำตามแต่ถ้าส่วนลึกของจิตยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ยังไม่สามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราเข้าใจดีว่าเมื่อไฟมาเราจะต้องเตรียมน้ำไว้ดับไฟให้ทันแต่เมื่อไฟมาจริงๆเรากลับลืมถังน้ำโดยสิ้นเชิงแต่จะเปิดถังน้ำมันแทนแล้วทั้งเราและเขาก็จะมอดไหม้ไปด้วยกันทั้งคู่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเราก็จะสำนึกได้ว่าเราไม่ควรทำเช่นนั้นเลยเพราะมันไม่เป็นผลดีแล้วเราก็จะพยายามขอขมาต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็ไม่อาจจะช่วยอะไรได้เพราะธรรมชาติก็ยังคงเป็นธรรมชาติเช่นเดิมพอเหตุการณ์ครั้งต่อไปเกิดขึ้นอีกมีคนโยนไฟมาถูกเราเราก็จะสาดน้ำมันก็ใส่เขาเช่นเดิมเราลืมถังน้ำไปแล้วเพราะการใช้ถังน้ำนั้นเราเข้าใจแต่เพียงในระดับชาวปัญญาเท่านั้นฉะนั้นในส่วนลึกจิตไร้สำนึกจะไม่ได้รับการอบรมดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกอบรมจิตไร้สำนึกให้รู้จักมีอุเบกขาต่อเวทนาที่เกิดขึ้นตามร่างกายเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นที่โลกภายนอกแล้วถึงนั้นมากระทบทวารใดทวารหนึ่งของเรารูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นวัตถุกระทบกายหรือธรรมารมณ์กระทบใจเนื่องจากทวารทั้ง6ตั้งอยู่ที่กายเมื่อมีสิ่งมากระทบทวารผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาทางกายก็จะเกิดขึ้นเราจะมีการประเมินสิ่งที่มากระทบว่าดีหรือไม่ดีเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นสบายหรือไม่สบายเมื่อเวทนาเกิดถ้าเป็นสุขเวทนาจิตใต้สำนึกที่มีจะอวิชชาก็จะเริ่มปรุงแต่งเป็นความพอใจความอยากได้ถ้าเป็นทุกขเวทนาก็จะปรุงแต่งเป็นความไม่ชอบไม่พอใจความเข้าใจในระดับทางชาวปัญญาทั้งหลายไม่อาจจะช่วยเราได้ดังนั้นเราจึงต้องปฏิบัติวิปัสสนาโดยการตามรู้เวทนาที่เกิดกับกายและมีอุเบกขาต่อเวทนาเหล่านั้นแล้วเราก็จะพบว่านิสัยเดิมของจิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปนิสัยเดิมที่คอยจะปรุงแต่งจะค่อยๆหมดไปจิตไร้สำนึกนี้จะเริ่มเรียนรู้ที่จะคอยเฝ้าสังเกตดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางเมื่อเราเพียงแต่สังเกตดูเฉยๆโดยไม่ปรุงแต่งตอบโต้เราก็จะพบว่าเราไม่สร้างสังขารใหม่ในส่วนลึกที่สุดของจิตจะไม่มีการสร้างสังขารหรือการปรุงแต่งความจริงข้อนี้จะค่อยๆปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติส่วนการดับของสังขารเก่าเกิดขึ้นได้อย่างไรผู้ปฏิบัติจะค่อยๆรู้ทีหลังเราไม่ต้องทำอะไรเลยในการที่จะดับสังขารเก่าธรรมชาติจะจัดการเองขอให้เราเพียงแต่มีอุเบกขาไม่สร้างสังขารใหม่สังขารเก่าก็จะลอยขึ้นสู่พื้นผิวของจิตแล้วก็จะดับไปเองสังขารดับไปได้อย่างไรกระแสชีวิตเป็นไปอย่างไรชีวิตนี้ไม่ใช่อะไรอื่นแท้จริงแล้วก็คือส่วนผสมของใจและกายหรือนามและรูปกระแสแห่งชีวิตคือกระแสแห่งนามและรูปชีวิตจะอยู่ได้จะต้องมีสิ่งหล่อเลี้ยงกายและใจอาหารที่เรากินจะสิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายถ้าเราไม่กินอาหารสักอมหนึ่งร่างกายจะยังไม่หยุดทำงานและถ้าไม่กินอาหาร2วัน3วัน10วัน20วัน1เดือน2เดือนหรือแม้แต่3เดือนร่างกายก็จะยังคงอยู่ได้แต่ถ้าอดอาหารถึง5เดือนหรือ6เดือนแล้วในที่สุดร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้เราจะต้องตายเหตุใดร่างกายจึงอยู่ได้นานแม้ไม่ได้รับอาหารที่ร่างกายอยู่ได้ก็เพราะอาศัยของเก่าที่สะสมไว้เช่นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายก็จะถูกนำมาใช้เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกใช้จนหมดร่างกายก็จะหมดสภาพและตายไปในทํานองเดียวกันจิตหรือนามก็ต้องการสิ่งหล่อเลี้ยงเช่นเดียวกันซึ่งได้แก่สังขารหรือการปรุงแต่งที่เราสร้างขึ้นในขณะที่ร่างกายสามารถอยู่ได้แม้ได้รับอาหารเพียงวันละครั้งแต่จิตนั้นต้องการอาหารอยู่ตลอดเวลาและสังขารหรือความปรุงแต่งคืออาหารของจิตสังขารปัจจยาวิญญาณังสังขารทำให้เกิดวิญญาณถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆความจริงข้อนี้จะค่อยๆปรากฏแก่เราถ้าเราสร้างสังขารวิญญาณก็จะเกิดขึ้นถ้าเราสร้างสังขารอีกวิญญาณก็จะเกิดอีกเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆกระแสจิตยังคงไหลวนเวียนไปเมื่อเราปฏิบัติที่ปัสสนาเราเจาะลงไปยังส่วนลึกของจิตและด้วยการรักษาอุเบกขาเอาไว้เราก็จะไม่สร้างสังขารใหม่ให้เป็นอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตทั้งจิตในส่วนพื้นผิวและในส่วนที่เป็นจิตไร้สำนึกและเนื่องจากกระแสจิตต้องอาศัยสังขารหรือการปรุงแต่งเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่อเราหยุดสร้างสังขารใหม่กระแสจิตจะไม่หยุดทำงานเพราะจะมีสังขารเดิมที่สะสมไว้แต่จะเริ่มดึงเอาสังขารเดิมที่สะสมไว้ให้ลอยขึ้นจากส่วนลึกของจิตเพื่อให้มาหล่อเลี้ยงจิตสมมติว่าท่านเคยสร้างสังขารแห่งความโกรธในอดีตและขณะนี้มันเริ่มให้ผลมันจะให้ผลเป็นเวทนาเหมือนกับเวทนาที่ท่านได้รับตอนที่หว่านเมล็ดของสังขารแห่งความโกรธทั้งนี้เพราะเมล็ดและผลจะมีคุณสมบัติอย่างเดียวกันตอนที่ท่านหว่านเมล็ดของสังขารแห่งความโกรธท่านได้รับทุกขเวทนา เมื่อผลของสังขารนั้นแสดงตัวมันก็จะออกมาเป็นทุกขเวทนาแต่ถ้าท่านมีปัญญาไม่ว่าเวทนานั้นจะไม่น่ายินดีสักเพียงใดท่านก็เพียงแต่ยิ้มให้มันด้วยความเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของมันความเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังแล้วมันก็จะค่อยๆหมดกำลังลงแล้วดับไปแต่ถ้าท่านไม่มีปัญญาท่านก็จะทำปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงต่อเวทนานั้นแล้วท่านจะสร้างความโกรธขึ้นมาใหม่สร้างความรู้สึกขึ้นมาใหม่และกระบวนการสั่งสมความทุกข์ก็จะตามมาทุกๆขณะที่ท่านไม่ได้ให้วัตถุดิบใหม่ไม่ได้สร้างสังขารใหม่สังขารเก่าก็จะลอยขึ้นมาสู่พื้นผิวของจิตและถูกขจัดออกไปลอยขึ้นสู่พื้นผิวของจิตและถูกขจัดออกไปนิสัยเดิมของจิตคือยามใดที่จิตได้พบกับเวทนาที่ไม่น่าพอใจจิตส่วนลึกนี้ก็จะตอบโต้ด้วยการผลักออกดังนั้นสังขารเก่าแห่งความโกรธทั้งหลายก็จะเริ่มลอยขึ้นสู่พื้นผิวของจิตสังขารแห่งความโกรธลอยขึ้นสู่พื้นผิวของจิตตามนิสัยเดิมของจิตแต่ถ้าท่านสามารถรักษาอุเบกขาแห่งจิตได้มันก็จะค่อยๆหมดกำลังและถูกขจัดออกไปมันจะถูกขจัดออกไปเพราะท่านไม่ให้ความสนับสนุนท่านไม่เติมเชื้อใหม่ให้แก่ความโกรธนั้นกิเลสท่านแล้วท่านเล่าก็จะถูกขจัดออกไปสังขารแห่งความโกรธเหล่านี้จะลอยขึ้นสู่พื้นผิวเพราะเวทนาขณะนี้เป็นเวทนาที่หยาบไม่น่าพึงพอใจนิสัยเดิมของจิตไร้สำนึกก็จะเพิ่มการปรุงแต่งตอบสนองต่อเวทนาชนิดนี้เข้าไปดังนั้นเมื่อสังขารแห่งความโกรธทั้งหลายที่สะสมไว้ลอยขึ้นสู่พื้นผิวถ้าท่านยังคงรักษาอุเบกขาแห่งจิตไว้ได้มันก็จะอ่อนกำลังและถูกขจัดออกไปแต่ถ้าท่านเริ่มไม่พอใจและสร้างสังขารแห่งความโกรธขึ้นมากระบวนการเพิ่มพูนสังขารก็จะเริ่มขึ้นใหม่การเข้าใจกฎนี้ในระดับชาวปัญญาเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่สามารถช่วยท่านให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรก็ตามจงทำความเข้าใจในระดับชาวปัญญาและนำมันไปใช้จริงๆทุกครั้งที่ท่านได้พบกับเวทนาที่หยาบและไม่น่าพอใจจงใช้มันเป็นเครื่องมือในการขจัดสังขารแห่งความโกรธทั้งหลายที่ถูกสะสมไว้ในทำนองเดียวกันเมื่อท่านได้พบกับเวทนาที่น่าพึงพอใจที่สายเดินของจิตก็จับตรงจั่งต่อเวทนานั้นด้วยความอยากได้ด้วยความยึดมั่นดังนั้นสังขารแห่งความโลภทั้งหลายที่สะสมไว้ก็จะลอยขึ้นสู่พื้นผิวจิตจะปรุงแต่งตามนิสัยเดิมด้วยการเติมสังขารแห่งความโลภเมื่อมันรู้สึกถึงเวทนาที่น่าพอใจถ้าท่านรักษาอุเบกขาแห่งจิตไว้ได้โดยไม่สนับสนุนมันก็จะอ่อนกำลังลงและถูกขจัดออกไปดังนั้นเมื่อท่านได้พบกับเวทนาที่น่าพอใจก็จงใช้เวทนาที่น่าพอใจนี้เป็นเครื่องมือในการขจัดสังขารแห่งความโลภที่สะสมไว้และจงใช้เวทนาที่ไม่น่าพอใจเป็นเครื่องมือในการขจัดสังขารแห่งความโกรธด้วยวิธีนี้เราจะสามารถหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงทั้งโลภะกิเลสและโทสะกิเลสจิตก็จะค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นไม่เฉพาะแต่ที่ผิวแต่ลึกลงไปลึกลงไปจนถึงส่วนลึกที่สุดของจิตนี่เป็นกฎธรรมชาติกฎนี้สามารถอธิบายได้หลายแง่มีนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งจากสหรัฐได้เดินทางมารับการอบรมจากท่านอาจารย์อุบาคินเพราะเขาได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนคนหนึ่งที่ผ่านการอบรมมาแล้วเมื่อธรรมะแสดงคุณสมบัติของเอหิปัสสิโกเพื่อนคนนี้ก็ได้บอกกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ของเขาว่าในประเทศพม่านั้นมีการสอนวิธีปฏิบัติที่ดีมากวิธีหนึ่งซึ่งจะชำระจิตของผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์และเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาผู้ปฏิบัติจะมีชีวิตที่สงบขึ้นและเข้ากับสังคมได้ดีขึ้นนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้เกิดความสนใจและอยากจะลองวิธีปฏิบัติวิธีนี้เพราะถ้ามีจริงมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเขามากเขาจึงเดินทางไปพม่าแล้วจึงสอบถามรายละเอียดจากท่านอาจารย์อุบาคินเพื่อขอเข้ารับการอบรมท่านอาจารย์เห็นว่าเขาเป็นคนเอาจริงเอาจังจึงให้เขาเข้าหลักสูตร30วันทันทีเป็นกรณีพิเศษนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นก็ยินดีเขาได้ลาพักเป็นเวลา1เดือนพอดีเขาจึงยินดีเข้าหลักสูตร30วันเขาเข้าหลักสูตร30วันโดยทำอานาปานสติ10วันและวิปัสสนา20วันพอเริ่มเข้าช่วงวิปัสสนาเขามีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากบ่อยครั้งที่เขากระโดดจากที่นั่งบางครั้งลอยขึ้นสูงถึง6นิ้วร่างกายมีปฏิกิริยามากมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอาจารย์อุบาคินให้ข้าพเจ้าไปดูว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ขณะที่ปฏิบัติในห้องปฏิบัติเฉพาะตัวข้าพเจ้ามองเข้าไปทางช่องเล็กๆที่ประตูพบว่าเขากำลังทรงตัวอยู่บนไหล่และตัวสั่นเหมือนผีเข้าเมื่อข้าพเจ้าไปรายการท่านอุบาคินท่านยิ้มและกล่าวว่าดีกิเลสกำลังออกมาปล่อยให้มันออกมามันจะหมดไปเองภายหลังเราจึงได้ทราบว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อาวุโสที่ทำงานด้านยานอวกาศและเคยออกแบบจรวดนำวิถีติดหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งมีอำนาจในการทำลายสูงเหมือนไฟนรกสามารถฆ่าคนได้เป็นพันๆคนจึงไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าสังขารที่เขาสร้างขึ้นได้ให้ผลเป็นปฏิกิริยาที่รุนแรงเช่นนั้นหลังจากนั้นไม่นานวันหนึ่งท่านอุบาคินกล่าวกับเขาว่าดีแล้วที่ท่านได้ขจัดสังขารออกไปมากโดยเฉพาะสังขารที่หยาบ เป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านเวทนาเหล่านี้จะช่วยให้ท่านขจัดสังขารออกจากส่วนลึกของจิตเขาตอบว่าโปรดอย่าพูดเช่นนั้นเพราะจะกลายเป็นการที่แน่ให้แก่ผมผมจะยอมรับได้อย่างไรว่าความรู้สึกทางกายเหล่านี้ได้ช่วยขจัดสังขารหรือกิเลสออกจากจิตของผมกิเลสกับความรู้สึกทางกายจะเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรผมไม่เข้าใจผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยค้นคว้าผมไม่สามารถยอมรับคำอธิบายของผู้อื่นได้ท่านอุบาสินยินดีมากที่ได้ยินคำพูดนี้ท่านหัวเราะและกล่าวว่าดีมากฉันอยากได้สิทธิ์เช่นนี้สิทธิ์ที่ควรจะยอมเชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตาในสิ่งที่อาจารย์บอกพระพุทธองค์ก็ทรงสอนเช่นนี้เมื่อใดก็ตามที่พระองค์ทรงสอนอะไรแก่ใครเช่นถ้าพระองค์สอนว่าถ้าท่านปฏิบัติเช่นนี้ท่านก็ได้รับประโยชน์5อย่างคือ1คือสิ่งนี้2คือสิ่งนั้น3คือสิ่งโน้น4คือสิ่งนู้น5คือสิ่งนี้กับสิ่งนั้นแล้วถ้าใครสักคนพนมมือและกล่าวอย่างนอบน้อมว่าข้าต่อพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยอมรับข้อ1ข้อ2และข้อ3เพราะข้าพระองค์ได้ประสบกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วแต่สำหรับข้อที่4และข้อที่5นั้นข้าพระองค์ยังไม่สามารถรับได้เพราะยังไม่มีประสบการณ์กับมันพระพุทธองค์จะตรัสว่าสาธุสาธุสาธุดีมากอย่ายอมรับอย่ายอมรับเพราะว่าตถาคตกล่าวเช่นนั้นอย่ายอมรับเพราะว่าอาจารย์ของท่านกล่าวเช่นนั้นหรืออย่ายอมรับเพราะว่าพระคัมภีร์เขียนไว้เช่นนั้นต้องยอมรับก็ต่อเมื่อท่านได้พบกับความจริงนั้นด้วยตนเองหรือเมื่อท่านได้รับประโยชน์นั้นด้วยตนเองนี้ฉะนั้นการยอมรับก็เป็นเพียงการละเล่นทางชาวปัญญาเท่านั้นดังนั้นท่านอุบาสกจึงกล่าวกับนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นว่าต้องยอมรับต่อเมื่อท่านได้พบกับความจริงนั้นแต่ท่านต้องทำตามคำสอนและผลที่ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมยินดีทำตามคำสอนทุกอย่างเพื่อที่จะทดลองดูแล้วเขาก็ปฏิบัติต่อไปจนครบหลักสูตร1เดือนเมื่อจบหลักสูตรเขารู้สึกดีขึ้นมากมีความสุขขึ้นมากแต่เขายังยืนยันว่าผมยังไม่เข้าใจเลยว่าความรู้สึกทางกายเหล่านี้ช่วยให้ขจัดกิเลสได้อย่างไรความรู้สึกทางกายกับกิเลสในจิตใจจะเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรเขากลับไปสหรัฐแล้วเขียนจดหมายมาเล่าว่าชีวิตของผมเปลี่ยนไปอย่างมากทีเดียวผมสามารถเลิกเล่าและสิ่งเสพติดอื่นได้ตอนมาอบรมชีวิตประจำวันที่สำนักงานจะเป็นด้วยความตึงเครียดยิ่งต้องยุ่งเกี่ยวกับคนด้วยแล้วก็ยิ่งมีแต่ความเครียดแต่เดี๋ยวนี้ผมพบว่าบรรยากาศรอบตัวผมไม่มีความขัดแย้งเลยทั้งที่สำนักงานและที่บ้านคนเราเมื่อมีความสงบภายในจิตใจบรรยากาศภายนอกรอบตัวก็จะมีความสงบเช่นเดียวกันถ้าเรามีแต่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ภายในจิตใจบรรยากาศภายนอกก็จะมีแต่ความเป็นมิตรอย่างไรก็ตามเขาก็ยังยืนยันว่าผมยังไม่เข้าใจว่าความรู้สึกเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับกิเลสในจิตใจอย่างไรและมันช่วยขจัดกิเลสได้อย่างไรดังนั้นอีก 2-3 ปีต่อมาเมื่อเขากลับมารับการอบรมอีกท่านอุบาสกจึงบอกกับเขาว่าท่านต้องเข้าหลักสูตร45วันเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วหลักสูตรการอบรมมักจะเป็นหลักสูตรยาวถึง7สัปดาห์แต่ในยุคปัจจุบันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบผู้คนไม่ค่อยมีเวลายากที่จะปลีกตัวไปปฏิบัติได้ถึง7สัปดาห์แม้แต่กรณีของข้าพเจ้าถ้าท่านอุบาสินได้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าหลักสูตรเป็นสัปดาห์ข้าพเจ้าคงทำไม่ได้และคงพลาดโอกาสที่จะได้รู้จักธรรมะตลอดชีวิตนี้ท่านอาจารย์พยายามลดระยะเวลาลงมาเหลือ30วันก็ยังได้ผล15วันก็ยังได้ผล10วันก็ยังได้ผลบ้างแม้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าน้อยกว่า10วันก็จะไม่ได้ผลอะไรเลยดังนั้นจึงมีระเบียบออกมาว่าหลักสูตรการอบรมจะต้องไม่น้อยกว่า10วันเพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ประโยชน์บ้างหลักสูตรที่ยาวกว่า10วันก็ยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ก็ตกลงเข้าหลักสูตร45วันซึ่งประกอบไปด้วยการทำอนาปานสติ15วันและวิปัสสนา30วันเขาปฏิบัติอย่างจริงจังมากเพราะเขาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเมื่อปฏิบัติเสร็จเขาก็กลับไปยังประเทศของเขาต่อมาเขาได้เขียนจดหมายที่ยืดยาวฉบับหนึ่งถึงท่านอาจารย์เขาบอกว่าบัดนี้ผมเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกทางกายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการชำระจิตอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้เป็นนักโลหะวิทยาที่มีชื่อเสียงเขาอธิบายต่อไปว่าในอาชีพของผมเราถลุงโลหะเพื่อให้ได้โลหะบริสุทธิ์มีโลหะบางชนิดที่เราจะไม่ถือว่าบริสุทธิ์ได้หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแม้เพียงหนึ่งโมเลกุลในพันล้านโมเลกุลของโลหะนั้นเรามีวิธีการทำโลหะนั้นให้บริสุทธิ์เพื่อการหลอมละลายโลหะนั้นแล้วรีดให้เป็นเส้นเลือดและนำโลหะชนิดเดียวกันที่ทำให้บริสุทธิ์แล้วมาคล้องเป็นวงแหวนแล้วนำวงแหวนนี้ไปรีดเส้นเลือดโลหะนั้นซึ่งจะทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กที่จะไล่เอาความไม่บริสุทธิ์ที่ไม่จะมีอยู่เพียงหนึ่งในพันล้านโมเลกุลออกไปและนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเราเลือกวงแหวนแห่งการรับรู้ผ่านร่างกายตลอดร่างจากศีรษะไปยังเท้าถ้าวงแหวนนี้ไม่บริสุทธิ์ โดยถ้าเรายังมีโลภะหรือโทสะกิเลสหลงเหลืออยู่เราก็จะไม่สามารถขจัดกิเลสได้แต่ถ้าวงหวานนี้บริสุทธิ์ความโลภหรือความโกรธก็จะถูกขจัดออกไปด้วยนั่นเป็นความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์แต่สำหรับคนธรรมดาที่ต้องการชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนแม่บ้านที่ต้องการซักผ้าเธอจะซื้อผงซักฟอกแล้วนำมาซักซึ่งก็จะได้ผ้าสะอาดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสียเวลามาคิดว่าในผงซักฟอกมีสารเคมีอะไรบ้างและทำปฏิกิริยากับสิ่งสกปรกอย่างไรเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของเธอสนใจเพียงแค่การที่มันทำให้ผ้าสะอาดได้เท่านั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติทั่วไปก็มีหน้าที่เพียงชำระจิตให้สะอาดเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ก็ย่อมทำได้เพราะวิธีปฏิบัตินี้เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งเป็นธรรมชาติเป็นความจริงสมควรที่จะมีการค้นคว้าวิจัยเพราะความจริงก็คือว่าถ้าท่านรักษาอุเบกขาแห่งจิตได้จิตส่วนที่เป็นวิญญาณซึ่งทำหน้าที่เพียงแต่รับรู้ก็จะเคลื่อนแข็งขึ้นเรื่อยๆจิตส่วนนี้จะเคลื่อนไปเรื่อยๆและรับรู้แต่เพียงความจริงที่ปรากฏขึ้นแม้บางครั้งจะพบกับโทสะกิเลสก็เพียงให้รับรู้จงอย่าตอบโต้โทสะด้วยโทสะและจงอย่าผลักไสมันออกไปขอเพียงให้ยอมรับว่ามีโทสะกิเลสเกิดขึ้นและให้สังเกตเวทนาก็สังเกตให้เห็นความเป็นอนิจจังหรือถ้าเกิดโลภกิเลสก็อย่าตอบโต้ด้วยความไม่พอใจต่อโลภกิเลสนั้นและอย่าผลักดันโลภกิเลสนั้นออกไปถ้าท่านพยายามผลักดันโลภกิเลสออกจากจิตก็เท่ากับท่านไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาขอให้ท่านเพียงแต่ยอมรับเท่านั้นว่านี่คือโลภกิเลสและสังเกตดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเวทนาหรือความรู้สึกทางกายเราจะเห็นความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังและธรรมชาติจะทำหน้าที่ของมันเองธรรมชาติจะช่วยชำระทั้งกายและใจให้บริสุทธิ์อุเบกขาคือหัวใจของการปฏิบัติวิธีนี้ความก้าวหน้าของท่านบนเส้นทางนี้เส้นทางแห่งความหลุดพ้นเส้นทางแห่งธรรมะจะวัดได้ด้วยอุเบกขาอุเบกขาแห่งจิตเท่านั้นท่านอาจจะพบความรู้สึกเลื่อนไหลอย่างเป็นอิสระท่านอาจจะได้ทางขยานแต่ถ้าท่านไม่มีอุเบกขามีแต่ความยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกเลื่อนไหลอย่างอิสระแล้วท่านก็จะไม่มีความก้าวหน้าเลยอุเบกขาเป็นหัวใจสำคัญแม้ท่านจะพบความรู้สึกไม่น่าพอใจแต่ถ้าท่านมีอุเบกขาท่านก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆอุเบกขาอุเบกขาในส่วนลึกที่สุดของจิตซึ่งหมายถึงอุเบกขาต่อเวทนาที่เกิดขึ้นที่กายอุเบกขาต่อเวทนาคือหัวใจสำคัญของวิปัสสนาวิธีนี้ซึ่งจะคอยช่วยชำระจิตให้บริสุทธิ์นี่คือวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็ทรงสั่งสอนวิธีปฏิบัตินี้แก่คนทั้งหลายขอให้ท่านจงมีอุเบกขามีอุเบกขาแล้วท่านจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงครั้งหนึ่งมีผู้ทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีวิธีใดที่พวกข้าพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะบวชเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีการเป็นผู้ครองเรือนจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่พระเจ้าข้าพระองค์ทรงตอบว่าได้สิไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีหรือผู้ครองเรือนวิธีการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ย่อมเหมือนกันแน่นอนผู้ครองเรือนจะต้องมีภาระหน้าที่อื่นด้วยแต่ก็ยังคงใช้วิธีปฏิบัติวิธีนี้เช่นเดียวกันเป็นวิธีเดียวสำหรับคนทุกคนถ้าท่านปฏิบัติอยู่อย่างไม่ลดละท่านก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้พวกเขาจึงทูลถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นอะไรคือธรรมะอันจะนำความผาสุกมาสู่ผู้ครองเรือนพระพุทธองค์จึงทรงเทศนาธรรมที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญหรือมงคล38ประการและในตอนสุดท้ายทรงกล่าวว่าพุทธะโลกธรรมในหิจิตตังยศาสนกรรมปฏิอโศกังวิรชังเขมังเอตมังครมุตตมังซึ่งแปลว่าไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ไม่ว่าจะมีชัยชนะหรือพ่ายแพ้ไม่ว่าจะได้ลาภหรือเสื่อมลาภไม่ว่าจะได้ยศหรือเสื่อมยศจิตตังยศาสนกรรมปฏิถ้าสามารถรักษาจิตไม่ให้หวั่นไหวรักษาจิตให้มีอุเบกขาอโศกังจิตไร้เศร้าวิรชังไม่มีการสร้างสังขารใหม่ไม่มีการสร้างกิเลสใหม่เขมังจิตเกษมมีแต่ความรู้สึกมั่นคงในธรรมนี่คือมงคลอันสูงสุดในชีวิตท่านจะต้องฝึกให้มีอุเบกขาในทุกๆสถานการณ์ไม่เพียงแต่มีอุเบกขาตอนมีสุขเวทนาเท่านั้นแม้ยามที่มีทุกขเวทนาก็ต้องฝึกให้มีอุเบกขาด้วยเป็นการง่ายที่เราจะยิ้มเมื่อชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนเดินไปบนหนทางที่โรยด้วยกลีบดอกไม้แต่คนที่เก่งจริงคือคนที่ยังสามารถยิ้มได้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผิดพลาดหมดเพราะนั่นคือยามที่เราต้องการอุเบกขาแห่งจิตท่านอาจจะกล่าวว่าฉันมีอุเบกขาเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นดังที่ฉันต้องการนั่นยังไม่ใช่เครื่องทดสอบที่แท้จริงดังนั้นเราจึงมีชั่วโมงนั่งอธิษฐานเพื่อให้ท่านเกิดอุเบกขาแม้ในเวลาที่ได้รับทุกขเวทนาต่างๆเป็นการฝึกนี่เป็นการฝึกเราจะต้องมีอุเบกขาในทุกสถานการณ์นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนตลอดพระชนชีพพระองค์ไม่สนพระทัยที่จะตั้งลัทธิหรือศาสนา ไม่ทรงสนพระทัยที่จะให้คนเปลี่ยนศาสนาหรือเปลี่ยนจากลัทธิอื่นมาถือลัทธิของพระองค์เพราะนั่นคือความงมงายและจะไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรเลยพระองค์เพียงต้องการช่วยคนทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะพระองค์เองก็ทรงพ้นทุกข์ด้วยวิธีนี้เมื่อพระองค์ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์และได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระมหากรุณาธิคุณก็ได้ทรงสั่งสอนธรรมะนี้แก่คนทั้งหลายโดยเริ่มต้นจากปัญจวัคคีย์แล้วจาก5ก็กลายเป็น50จาก50เป็น500จาก500เป็น 5,000 และมากขึ้นเรื่อยๆผู้คนจำนวนมากในประเทศอินเดียตอนเหนือได้รับประโยชน์จากธรรมะของพระองค์แต่ก็ยังมีผู้ต่อต้านพระองค์ตลอดพระชนมายุบางคนต่อต้านเพราะไม่พยายามเข้าใจว่าสิ่งที่ทรงสอนนั้นคืออะไรพวกเขาปิดกั้นตัวเองเพราะคิดว่าทรงสอนสิ่งที่ตรงกันข้ามกับประเพณีความเชื่อหรือลัทธิของเขาปรัชญาของเขาคนต่อต้านพระองค์เพราะพวกเขาต้องการหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักบวชเป็นผู้ทำพิธีกรรมทางศาสนาพวกเขาคิดว่าถ้าผู้คนทำตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมอีกต่อไปแล้วพวกเขาก็จะหากินต่อไปไม่ได้พวกเขาจึงพากันมาเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยความมุ่งหมายจะต่อต้านแต่พอมาถึงทางเข้าพระอารามก็เริ่มคิดปรึกษากันทุกคนรู้ดีว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระปรีชามากจึงต้องมีการเตรียมหัวข้อไปโจมตีและตั้งคนหนึ่งในพวกตนให้เป็นผู้นำในการนั้นหัวข้อที่จะไปโจมตีที่คิดกันไว้แต่แรกล้วนไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติและคำสอนของพระองค์เช่นการที่ไม่ทรงปล่อยพระเกศายาวสกปรกและดึงลังดังนักบวชผู้อื่นการที่ไม่ทรงใช้ขี้เท่าทาพระองค์การที่ไม่ทรงนุ่งห่มด้วยหนังสัตว์ตามความนิยมในการบำเพ็ญเพียรของนักบวชในสมัยนั้นเป็นต้นซึ่งก็มีผู้กล่าวขึ้นว่าข้อโต้แย้งเหล่านี้เคยมีคนจำนวนมากหยิบยกขึ้นมาหลายครั้งแต่พระสมณะโคดมกลับทรงยืนร้องขับว่าไม่ทรงโปรดทำเช่นนั้นแต่ถ้าใครประสงค์จะทำเช่นนั้นก็ทำได้พระองค์ไม่ทรงขัดข้องจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่พวกเขาจะหยิบยกเอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพูดคนเหล่านั้นจึงหามาหาข้อเสียหายในการปฏิบัติและการสอนของพระองค์ว่าทรงปฏิบัติและสอนอะไรบ้างได้รับคำตอบว่าทรงรักษาศีลและสอนให้คนรักษาศีลโอ้ท่านเป็นสิ่งที่ดีเราไม่มีข้อโต้แย้งใดๆมีอย่างอื่นอีกหรือไม่ทรงสอนการทำสมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิคือการบังคับควบคุมจิตใจอย่างนั้นหรือแม้ตัวฉันก็ยังไม่สามารถควบคุมจิตใจของฉันได้ถ้ามีใครสอนวิธีฝึกให้เป็นนายของจิตก็เป็นสิ่งที่ดีเราไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใดมีอย่างอื่นอีกไหมทรงสอนปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือวิธีขจัดกิเลสทั้งปวงออกจากจิตดีจริงฉันก็ยังไม่สามารถขจัดกิเลสออกจากจิตได้ถ้ามีใครสอนอย่างนั้นได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเราไม่มีข้อโต้แย้งมีอย่างอื่นอีกไหมไม่มีมีเพียงเท่านี้และทรงถือปฏิบัติเพียงเท่านี้ไม่ยอมกลับไปเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นปรัชญาหรือเรื่องใดๆทั้งสิ้นมีแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่มีเรื่องอื่นแล้วพวกเขาจะโจมตีพระพุทธองค์ได้อย่างไรแต่พวกเขาก็จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ฉะนั้นก็จะหมดทางหากินพวกเขาจึงคิดหาเหตุสร้างเรื่องอื้อฉาวขึ้นถ้าไม่มีก็พยายามสร้างเรื่องใส่ร้ายและเรื่องอื้อฉาวสำหรับนักบวชก็มีเพียงเรื่องทรัพย์สมบัติหรือเรื่องชู้สาวเรื่องทรัพย์สมบัติพวกเขาไม่มีทางสร้างเรื่องขึ้นได้เพราะพระพุทธองค์ได้ทรงสละแม้สมบัติแห่งราชวงศ์กษัตริย์และมีชีวิตอยู่อย่างผู้ไม่มีทรัพย์แต่ถ้าเป็นเรื่องชู้สาวเขาอาจสร้างเรื่องขึ้นมาได้ทั้งนี้เพราะสาวกของพระองค์มีทั้งชายและหญิงดังนั้นพวกคนเหล่านั้นจึงฝึกหญิงสาวสวยขึ้นมาคนหนึ่งนั่งจะมาที่อารามที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ทุกค่ำด้วยใบหน้าที่ตกแต่งอย่างสวยงามกลางคืนจะนอนใต้ต้นไม้หรือที่ไหนสักแห่งบริเวณพระอารามพอรุ่งเช้าก็แกล้งทำผมเผ่ากับเจนเดินไปรอบๆสำนักพร้อมกับพูดว่าฉันมีความสุขมากกับพระสมณะโคดมเมื่อคืนนี้ฉันมีความสุขมากเมื่อคืนนี้ผู้คนทั้งหลายที่ได้ยินต่างก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในอาสมของพระสมณะโคดมข่าวลือเกิดขึ้นและเล่าขานกันอยู่ประมาณ 6-7 วันแล้วก็เงียบหายไปหลังจากนั้นอีก8เดือนวันหนึ่งระหว่างที่พระพุทธองค์กำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่บรรดาผู้เข้าเฝ้าซึ่งมีทั้งภิกษุภิกษุณีพระเจ้าแผ่นดินอัมมาศอุบาสกอุบาสิกามากมายระหว่างที่พระองค์กำลังทรงแสดงธรรมอยู่นั้นหญิงสาวผู้นั้นก็ปรากฏตัวขึ้นนางเอาไม้ผูกไว้ที่เอวแล้วหุ้มด้วยผ้าใส่เสื้อคลุมปิดทำทีเหมือนมีคันมายืนต่อหน้าพระพุทธองค์แล้วร้องขึ้นว่าเจ้าหัวโล้นถ้าเจ้าไม่มีอะไรให้แก่ลูกของเจ้าอย่างน้อยเจ้าก็ควรให้สิทธิผู้ร่ำรวยของเจ้าสงเคราะห์มันบ้างทุกคนที่นั่นตกตะลึงพึงเพลิดนางกำลังพูดอะไรหรือ นางกำลังกล่าวไหว้ต่อพระพุทธองค์แต่พระบรมศาสดากลับทรงสงบนิ่งถ้าเพียงแต่จะทรงบอกแก่พระราชาว่านางกล่าวเท็จจงจับหญิงผู้นี้ไปตัดศีรษะเสียเพียงเท่านี้นางก็จะถูกลงโทษอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้ทรงทำเช่นนั้นทรงมีแต่ความเมตตาจึงทำให้นางเริ่มประหม่าคิดและทำอะไรไม่ถูกเพราะคาดว่าเมื่อนางกล่าวร้ายต่อพระองค์พระองค์จะต้องทรงตอบโต้ด้วยคำรุนแรงซึ่งจะทำให้เกิดการโต้เถียงแล้วพวกของนางก็จะเข้ามาช่วยแต่ไม่ว่านางจะกล่าวร้ายอย่างไรพระองค์ก็ทรงมีแต่ความเมตตานางจึงจบประหม่ามากขึ้นและทำอะไรไม่ถูกทำให้เชือกที่ถูกไว้หลุดออกและไม้ที่ถูกไว้ก็หล่นลงมาต่อหน้าผู้คนทั้งหลายธรรมะย่อมให้ผลเสมอธรรมะย่อมชนะอธรรมเราไม่สามารถเอาชนะความโกรธด้วยการโกรธตอบเราไม่สามารถเอาชนะศัตรูด้วยการเป็นศัตรูตอบเราจะต้องมีแต่ความสงบมีมิตรไมตรีมีความเยือกเย็นแล้วเราจะชนะและนี่คือวิธีที่พระพุทธองค์ความโกรธด้วยการโกรธตอบเราไม่สามารถเอาชนะศัตรูด้วยการเป็นศัตรูตอบเราจะต้องมีแต่ความสงบมีมิตรไมตรีมีความเยือกเย็นแล้วเราจะชนะและนี่คือวิธีที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะศัตรูในสถานการณ์ต่างๆกันหลายต่อหลายครั้งกัตตวานะกัตถามุทลังอีวะคัมภิจิยาจินจายะพุทธะวจนังชนะคายะมัจเจสันโตนะโสมวิชินาชิตวามุนินโททรงชนะได้ด้วยความสงบเย็นแห่งใจและอารมณ์ในอีกสถานการณ์หนึ่งพรามแต่ผู้หนึ่งมีความโกรธเป็นกำลังเมื่อเด็กชายทั้งเจ็ดและสะพ้ายทั้งเจ็ดต่างก็ไปปฏิบัติธรรมกับพระพุทธองค์และไม่สนใจที่จะทำพิธีกรรมต่างๆต่อไปเอาแต่นั่งหลับตาสังเกตลมหายใจสังเกตความรู้สึกพรามถามว่าพวกเจ้าทำอะไรกันพวกเขาทั้งหลายตอบว่าเรากำลังชำระจิตให้บริสุทธิ์นี่ไม่ใช่วิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์พวกเจ้าจงมาร่วมกันทำพิธีกรรมตามแบบอย่างศาสนาของเราแล้วจิตจะถูกชำระให้บริสุทธิ์แต่เขาเหล่านั้นไม่สนใจพรามคิดในใจว่าเจ้าทุกคนรุ่นใหม่เหล่านี้ไม่มีความรับผิดชอบเลยเป็นเพราะพระสมณะโคดมจะทำลายศาสนาของเราพระสมณะโคดมกำลังชักชวนคนรุ่นใหม่ให้หลงผิดอย่างกระนั้นเลยฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อรักษาศาสนาของเราให้คงอยู่ต่อไปและทางเดียวก็คือต้องไปทะเลาะกับพระสมณะโคดมดังนั้นพรามจึงตรงไปยังสำนักของพระพุทธองค์แล้วด่าว่าพระองค์ต่างๆนานาพระพุทธองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์กลับว่าพราหมณ์ท่านโกรธด้วยเรื่องอันใดนั่งลงก่อนเถิดท่านมีปัญหาอะไรโปรดบอกแต่พราหมณ์ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ยอมพูดดีกับพระองค์เพราะถ้าพูดดีแล้วตัวเองก็จะคลายโทสะถ้าไม่มีโทสะก็ไม่สามารถจะทะเลาะกับพระพุทธองค์ได้พราหมณ์จึงด่าว่ายังไม่ฟังเสียงต่อไปพระพุทธองค์จึงกลับถามว่าพราหมณ์ขอถามท่านหน่อยหนึ่งอย่างน้อยท่านคงเคยมีแขกมาเยี่ยมเยียนใช่หรือไม่พราหมณ์ได้ฟังดังนั้นจึงพูดว่าถูกแล้วมีแขกมาหาฉันที่บ้านแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยพระพุทธองค์จึงทรงรับสั่งถามต่อไปว่าแขกบางคนที่มาเยี่ยมท่านคงนำของขวัญมามอบให้ท่านด้วยใช่หรือไม่พราหมณ์ตอบว่าถูกแล้วแขกบางคนนำของขวัญมาให้ฉันด้วยแต่นั่นมันเกี่ยวอะไรกับท่านพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นขอถามหน่อยเถิดถ้าท่านไม่รับของขวัญนั้นของขวัญนั้นจะตกเป็นของผู้ใดพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นจึงพูดว่าถามได้ถามได้ถ้าฉันไม่รับของขวัญนั้นก็ตกอยู่กับเจ้าของเดิมนะสิพระพุทธองค์จึงกล่าวว่าพราหมณ์นี่คือสิ่งที่ตถาคตอยากจะบอกกับท่านท่านไม่นำคำด่าทอมาให้ตถาคตตถาคตไม่รับคำด่าทอเหล่านี้จึงตกอยู่กับท่านพราหมณ์นั้นเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดมากเพียงจะถูกปกปิดด้วยม่านบางๆแห่งอวิชชาเท่านั้นอวิชชาคือความไม่รู้ความยึดมั่นในทฤษฎีความเชื่อในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆทันทีที่ได้ฟังคำตรัสของพระพุทธองค์ก็ถูกคิดได้ว่าคนทั้งหลายล้วนแต่ทำความผิดพลาดเช่นนี้อยู่ตลอดชีวิตกล่าวคือเมื่อมีใครให้ของขวัญเป็นคำด่าทอที่หนึ่งแก่เราเราก็ต้องตอบโต้ด้วยการให้ของขวัญเป็นคำด่ากลับไป10 ชิ้นถ้าเขาให้เรา10 ชิ้นเราก็ให้กลับไป100 ชิ้นแล้วทั้งคู่ต่างก็ได้รับความทุกข์มีแต่ความเดือดดาลพระพุทธองค์ทรงรู้จักวิธีที่จะไม่รับของขวัญเช่นนี้พราหมณ์จึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระสมณะโคดมท่านไปเรียนวิธีนี้มาจากไหนวิธีที่ไม่รับของขวัญพระพุทธองค์จึงตรัสแก่พราหมณ์ว่าพราหมณ์จงนั่งลงเถิดจ จงหลับตาจงสังเกตลมหายใจสังเกตความรู้สึกท่านต้องสังเกตตนเองคนทุกคนเข้าใจบ่นว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีเลยหรือภรรยาของฉันไม่ดีเลยขอเพียงให้ภรรยาของฉันดีชีวิตของฉันก็จะมีความสุขมากหรือสามีของฉันไม่ดีเลยขอเพียงให้สามีฉันปรับปรุงตัวให้ดีฉันก็จะมีความสุขทุกคนอยากแก้ไขแต่ผู้อื่นแต่ไม่ต้องการดูว่ามีอะไรผิดพลาดในตัวเราและไม่ยอมพยายามแก้ไขภายในตัวเองทำให้ต้องเป็นทุกข์ตลอดชีวิตจงหันมามองเข้าไปภายในตัวของท่านแล้วท่านจะพบว่าสาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์นั้นอยู่ภายในตัวท่านถ้าสามารถขจัดสาเหตุที่แท้จริงได้แล้วท่านก็จะพ้นจากความทุกข์นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนตลอดพระชนมายุทรงสอนให้เราสังเกตความจริงภายในตัวของเราและรักษาอุเบกขาแห่งจิตไว้ให้ได้กิเลสทั้งหลายก็จะค่อยๆถูกขจัดออกไปเองแล้วท่านก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในการปฏิบัตินี้ไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาหนึ่งไปยังอีกศาสนาหนึ่งไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องเรียกตัวเองด้วยชื่อนั้นหรือชื่อนี้เพราะมันไม่มีอะไรแตกต่างกันคนก็คือคนตราบใดที่ท่านยังทราบจะปรุงแต่งด้วยกิเลสท่านก็ยังเป็นทุกข์เมื่อท่านขจัดกิเลสออกจนหมดจิตก็บริสุทธิ์ท่านก็จะพ้นจากความทุกข์นี่เป็นกฎธรรมชาติจงมีอุเบกขาที่ระดับลึกที่สุดของจิตการทำเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะกลายเป็นผักหญ้าที่ใครจะทำร้ายอย่างไรท่านก็จะไม่โต้ตอบเพราะท่านเป็นนักวิปัสสนานี่เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเราจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างปกติและบ่อยครั้งเราจะต้องกระทำการรุนแรงแต่ทุกครั้งที่กระทำการรุนแรงก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีความมุ่งร้ายหรือเต็มไปด้วยกิเลสเราจะต้องตรวจสอบตนเองว่าภายในจิตใจของเรานั้นเป็นอย่างไรจิตใจของเราต้องเป็นอุเบกขาไม่มีแม้แต่ร่องรอยของความโกรธหรือความเกลียดต่อบุคคลผู้นี้ขอให้เราต้องให้เวลากับการสำรวจตนเองเสียก่อนเช่นเพราะว่าบุคคลผู้นี้ไม่เข้าใจภาษาที่นุ่มนวลฉันจึงต้องใช้ภาษาที่รุนแรงหรือฉันจึงต้องใช้การกระทำที่รุนแรงแต่จิตใจของฉันมีแต่ความรักความเมตตาต่อคนผู้นี้เมื่อท่านสำรวจพบอย่างนี้แล้วการกระทำของท่านก็จะถูกต้องเปรียบเสมือนท่านเห็นเด็กเล็กวิ่งไปหากองไฟหรืองูท่านไม่สามารถอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอันตรายเพราะเด็กเข้าใจเพียงว่ามันเป็นของเล่นดังนั้นท่านจึงจำเป็นต้องทำการรุนแรงเพื่อเด็กจะไม่ได้รับอันตรายท่านกระชากเด็กออกมาเด็กจะไม่ชอบและร้องไห้แต่ในขณะที่กระทำการรุนแรงนี้ท่านไม่ได้โกรธหรือเกลียดเด็กเลยแม้แต่น้อยท่านมีแต่ความรักและความเมตตาท่านสามารถกระทำการรุนแรงได้แต่ต้องทำด้วยความรักและความเมตตาจากส่วนลึกของจิตใจเมื่อท่านเห็นคนมีรูปร่างใหญ่โตท่าทางเด็กร้ายคนหนึ่งกำลังทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าถ้าท่านคิดว่าฉันเป็นนักวิปัสสนาฉันต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนทั้งสองนั้นคนทั้งสองจะต้องได้รับกรรมที่เขาก่อขึ้นเองแสดงว่าท่านไม่เข้าใจธรรมะเลยถ้าท่านเข้าใจธรรมะถูกต้องแล้วท่านจะต้องใช้ความพยายามทั้งหมดของท่านในการป้องกันคนที่ดุร้ายไม่ให้ทำอันตรายแก่คนที่อ่อนแอกว่าซึ่งเป็นการทำอันตรายต่อตัวเขาเองโดยปริยายและถ้าท่านไม่ใช่นักวิปัสสนาท่านจะสงสารคนที่ถูกทำร้ายในขณะที่เกลียดอีกฝ่ายหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ท่านเป็นนักวิปัสสนาแล้วท่านจะมีเมตตาต่อทั้งสองฝ่ายที่ทำร้ายคนอื่นนั้นทำไปด้วยความโง่เขลาและไม่เข้าใจตนเองว่ากำลังทำอะไรอยู่เขาไม่เพียงจะทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งแต่เขากำลังทำร้ายตัวเองด้วยดังนั้นท่านจึงต้องมีความเมตตาต่อเขาแต่เนื่องจากเขาไม่เข้าใจภาษาทั่วไปเขาเข้าใจเพียงภาษาของการใช้กำลังท่านจึงต้องใช้กำลังทั้งหมดเพื่อหยุดการกระทำของคนผู้นี้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของผู้ครองเรือนท่านจะต้องเกี่ยวข้องกับคนมากมายจะมีหลายสถานการณ์ที่ท่านต้องใช้การกระทำที่รุนแรงแต่ก่อนที่จะใช้ความรุนแรงจงสำรวจตนเองว่ามีจิตใจที่เป็นกลางสงบเต็มไปด้วยความรักความเมตตาต่อผู้นั้นหรือไม่จะขอยกตัวอย่างท่านอุบากินอาจารย์ของข้าพเจ้าคนที่ไม่ใกล้ชิดกับท่านมักจะวิจารณ์ท่านว่าท่านเป็นวิปัสสนาจารย์ประเภทไหนกันเพราะบางครั้งท่านใช้คำพูดรุนแรงราวกับโกรธมากแต่สำหรับผู้ที่ใกล้ชิดท่านเราจะรู้ว่าเป็นความโกรธชนิดไหนที่แน่นอนนั้นท่านเป็นผู้ที่รักษาระเบียบจัดมากในหน้าที่ราชการที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่นั้นผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยทุกประการและในศูนย์วิปัสสนาก็เช่นกันทุกคนที่มาปฏิบัติจะต้องทำตามระเบียบตารางเวลาปฏิบัติทุกอย่างนี่ฉะนั้นท่านจะไม่ยอมให้อยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพบว่าผู้ปฏิบัติคนหนึ่งไม่ปฏิบัติจริงจังเวลาปฏิบัติก็ออกมาเดินเพ่นพ่านเมื่อท่านถามเขาก็แก้ตัวไปต่างๆนานา10นาทีต่อมาผู้ปฏิบัติผู้นั้นก็ออกจากห้องอีกเมื่อถูกถามก็แก้ตัวอีก10นาทีก็ทำเช่นนั้นอีกท่านจึงกล่าวกับข้าพเจ้าว่าโกเอนก้าคนนี้ใช้คำพูดดีๆด้วยไม่ได้ฉันจะต้องพูดรุนแรงกับเขาแล้วท่านก็เดินลงไปที่ห้องปฏิบัติของเขาซึ่งอยู่ห่างไปไม่กี่ก้าว เคาะประตูพอประตูเปิดออกท่านก็ดุว่าเขาอย่างรุนแรงท่านเอตโลเสียงดังและเสียงเอตโลของวิปัสสนาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นน่ากลัวมากเป็นเพื่อทั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมสะท้านราวกับเกิดแผ่นดินไหวแล้วท่านก็เดินกลับมาและเพียงไม่กี่ก้าวท่านก็หัวเราะและกล่าวกับข้าพเจ้าว่าโซเอนก้าท่านดุเจ้าคนนั้นเสียพอแรงนี่หรือโกรธไม่มีร่องรอยของความโกรธแม้แต่น้อยมีแต่ความรักความเมตตาแต่ในเมื่อคนผู้นั้นพูดดีๆไม่รู้เรื่องท่านก็ต้องใช้คำรุนแรงกับเขาในการปั้นหม้อดินช่างปั้นหม้อจะเอาดินวางบนจานที่หมุนด้วยเท้ามือหนึ่งจะตบดินเขาตบดินเพื่อให้เป็นรูปหม้ออีกมือหนึ่งจะรองอยู่ด้านล่างเพื่อเสมือนการใช้ความรุนแรงในการช่วยผู้อื่นถ้าท่านตบด้วยความรักความเมตตาท่านจะใช้อีกมือหนึ่งประคองอยู่ข้างใต้ท่านสามารถตบได้ท่านใช้ความรุนแรงได้น่าเป็นนักวิปัสสนาช่างปั้นหม้อตบดินให้เป็นหม้อไม่ควรตบให้มันแตกถ้าไม่มีมือประคองข้างล่างมันก็จะแตกเราเกี่ยวข้องกับคนเพื่อช่วยเขาไม่ใช่เพื่อทำร้ายเขาเพราะถ้าท่านทำร้ายตนเองด้วยการสร้างความโกรธท่านก็จะไม่สามารถที่จะช่วยใครได้เพราะแม้แต่ตัวของท่านเองท่านก็ยังช่วยไม่ได้จงช่วยตัวของท่านเองก่อนสำรวจตนเองว่ามีความสงบเย็นมีอุเบกขามีความรักความเมตตาและความบริสุทธิ์ใจอยู่หรือไม่ถ้ามีแล้วการกระทำใดๆของท่านก็จะถูกต้องถ้าจำเป็นก็ใช้ความรุนแรงได้ไม่มีอะไรผิดจงควบคุมสถานการณ์ด้วยตนเองเริ่มต้นด้วยการสังเกตดูตนเองว่าขณะนี้จิตใจของเราเป็นอย่างไรถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ก็จงลืมเรื่องที่จะช่วยผู้อื่นเสียต้องช่วยตนเองก่อนถ้าจิตบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและอุเบกขาแล้วท่านก็พร้อมที่จะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้จงเป็นนายของสถานการณ์ปัจจุบันถ้าท่านสามารถควบคุมปัจจุบันได้ทุกขณะอนาคตของท่านก็จะแจ่มใสขึ้นเรื่อยๆอัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาหิอัตโนคติตนเองแลเป็นที่พึ่งแห่งตนตนแลเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนจงฝึกหัดเป็นนายของตนเองเป็นนายของปัจจุบันแล้วท่านจะเป็นนายของอนาคตด้วยเพราะอนาคตก็คือผลที่มาจากปัจจุบันถ้าท่านทำปัจจุบันให้ถูกต้องอนาคตก็จะถูกต้องด้วยพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าในโลกนี้มีบุคคลอยู่สี่จำพวกพวกที่หนึ่งมามืดไปมืดพวกที่สองมาสว่างไปมืดพวกที่สามมามืดไปสว่างและพวกที่สี่มาสว่างไปสว่างพระองค์ทรงอธิบายว่าความมืดหมายถึงความทุกข์ต่างๆในชีวิตตั้งแต่ความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจความทุกข์ในครอบครัวความทุกข์ในสังคมความทุกข์จากความยากไร้เป็นต้นความทุกข์ทำให้มีแต่ความมืดมนในชีวิตพวกที่หนึ่งมามืดไปมืดหมายถึงชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์และในส่วนลึกของจิตนั้นก็มีแต่ความมืดเพราะไม่มีปัญญากล่าวคือทุกขณะมีแต่การสร้างความโกรธความเกลียดความมุ่งร้ายฉันเป็นทุกข์เพราะคนคนนั้นคนนี้ฉันเป็นทุกข์เพราะภรรยาของฉันเป็นเช่นนี้ฉันเป็นทุกข์เพราะสามีของฉันเป็นเช่นนี้ฉันเป็นทุกข์เพราะบิดาของฉันเป็นเช่นนี้ฉันเป็นทุกข์เพราะลูกชายของฉันเป็นเช่นนี้ฉันเป็นทุกข์เพราะเพื่อนฉันเป็นเช่นนี้ตลอดเวลามีแต่จับผิดผู้อื่นทุกครั้งที่เขาสร้างความโกรธเขาก็หว่านเมล็ดพันธุ์ของความทุกข์ซึ่งจะให้ผลเป็นความทุกข์ในอนาคตนั่นคือปัจจุบันที่มีแต่ความมืดมีแต่ความทุกข์และอนาคตก็จะมีแต่ความมืดมีแต่ความทุกข์เขาวิ่งจากความมืดไปสู่ความมืดพวกที่สองมาสว่างไปมืดความสว่างในทางโลกก็คือความมีทรัพย์ตำแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงความเจริญพวกนี้มีความสว่างในปัจจุบันแต่ในส่วนลึกของจิตมีแต่ความมืดเพราะไม่มีปัญญาสร้างจากความเครียดเต็มไปด้วยอัตตาฉันร่ำรวยฉันหาเงินได้มากเพราะฉันฉลาดฉันขยันฉันเก่งคนอื่นๆไม่ได้เรื่องมีแต่ความเกลียดชังเขากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังความตึงเครียดความมีอัตตาซึ่งจะให้ผลเป็นความทุกข์ในอนาคตอนาคตจะเต็มไปด้วยความมืดมนเมื่อกรรมดีในอดีตซึ่งกำลังให้ผลอยู่ในขณะนี้ซึ่งสุดลงไม่ดีก็จะเริ่มให้ผลซึ่งจะมีแต่ความทุกข์คนพวกนี้วิ่งจากความสว่างไปสู่ความมืดคนพวกที่สามมามืดไปสว่างปัจจุบันจะเหมือนกับพวกแรกคือมีแต่ความมืดมีแต่ความทุกข์ทางโลกแต่ในส่วนลึกของจิตใจเขามีปัญญามีความสว่างเขาเข้าใจถูกต้องว่ามองเพียงผิวเผินดูเหมือนว่าความทุกข์ของฉันเกิดจากคนผู้นั้นผู้นี้เกิดจากภรรยาของฉันหรือสามีของฉันหรือเพื่อนของฉันแต่นั่นเป็นเพียงความจริงในระดับผิวเผินสาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ของฉันคือผลจากกรรมในอดีตสังขารเก่ากำลังให้ผลเพราะฉะนั้นเขาจะไม่โกรธผู้อื่นจะมีแต่ความรักความเมตตาคนผู้นั้นเป็นเพียงพาหะขออย่าให้เขาได้รับผลกรรมนี้เลยมีแต่ความรักความเมตตาต่อผู้อื่นแม้ศัตรูแม้ว่าปัจจุบันจะมีแต่ความมืดความทุก แต่เขาก็กำลังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสว่างความรักความเมตตาเมื่อผลของกรรมเก่าหมดไปกรรมที่ทำในปัจจุบันก็จะเริ่มให้ผลซึ่งจะมีแต่ความสว่างความสุขพวกที่สี่มาสว่างไปสว่างปัจจุบันจะเป็นเหมือนกับพวกที่สองคือมีแต่ความสว่างมีทรัพย์มีตำแหน่งมีอำนาจมีชื่อเสียงแต่ต่างกันที่ภายในก็มีความสว่างด้วยมีปัญญาเห็นถูกต้องว่าความสุขความเจริญที่ฉันมีอยู่ขณะนี้ไม่ใช่เพราะความฉลาดของฉันผู้ที่ฉลาดกว่าฉันจะไม่มีความสุขความเจริญเท่านี้ก็มีทรัพย์สมบัติเหล่านี้คงไม่ใช่ได้มาเพราะความขยันหรือความฉลาดเท่านั้นผู้ที่ขยันกว่าฉันก็มีแต่ก็ยังมีทรัพย์ไม่เท่าฉันแม้ความฉลาดและความขยันจะเป็นส่วนสำคัญในการที่ได้ทรัพย์มาแต่คงมีสาเหตุอื่นด้วยเช่นกันสาเหตุที่สำคัญคือในอดีตฉันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฉันไม่เป็นคนใจแคบฉันจึงมีทรัพย์ในปัจจุบันดังนั้นฉันจะต้องใช้ทรัพย์นี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองต่อผู้อื่นที่พึ่งพาอาศัยฉันและส่วนที่เหลือฉันจะต้องทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเขาไม่เห็นแก่ตัวมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นคือปัจจุบันที่มีแต่ความสว่างและยังหว่านแต่เมล็ดของความสว่างซึ่งจะให้ผลเป็นความสว่างในอนาคตขอให้ท่านทั้งหลายจงระวังอย่าเป็นคนพวกแรกหรือพวกที่สองจงเป็นพวกที่สามหรือพวกที่สี่แต่จะเป็นพวกที่สามหรือพวกที่สี่ท่านเลือกไม่ได้เพราะนั่นขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตของท่านหรืออีกนัยหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับเมล็ดของสังขารที่ท่านหว่านไว้ในอดีตในปัจจุบันนั้นชีวิตบางครั้งจะเต็มไปด้วยความมืดบางครั้งก็มีความสว่างแต่สำหรับอนาคตแล้วท่านสามารถเลือกได้ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ว่าปัจจุบันจะมืดมนเพียงใดท่านสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นอนาคตที่สว่างได้อัตตาหิอัตโนคติท่านเป็นนายของอนาคตวิธีปฏิบัตินี้จะสอนท่านให้เป็นนายของตนเองเป็นนายของปัจจุบันและผลก็คือเป็นนายของอนาคตจงใช้วิธีปฏิบัตินี้ให้เป็นประโยชน์จงทำความเข้าใจกับวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องจงใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์จงใช้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดจงใช้วิธีปฏิบัตินี้ในการขจัดกิเลสไม่เฉพาะแต่ในช่วงเวลาที่ท่านอยู่ที่นี่แต่จงให้มันคอยซอกจิตของท่านตลอดไปเพื่อขจัดความทุกข์ออกจากชีวิตของท่านเพื่อจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างสอดคล้องกลมกลืนและด้วยความสงบขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่ในธรรมจงหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสขอให้ท่านทั้งหลายจงพบกับความสงบอันแท้จริงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอย่างแท้จริงจงมีความสุขอย่างแท้จริงจงมีความสุขอย่างแท้จริง บรรยายวันที่9วันที่9ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านเหลือเวลาปฏิบัติอีกเพียงวันเดียวเท่านั้นแต่ก่อนที่จะจบการอบรม10วันนี้ท่านควรจะเข้าใจว่าจะนำวิธีการปฏิบัตินี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรหากท่านไม่ทราบว่าจะนำวิธีการนี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรแล้วการมาเข้าหลักสูตรปฏิบัติธรรมของท่านครั้งนี้ก็นับว่าไม่คุ้มค่าเพราะจะเป็นเสมือนหนึ่งว่าท่านเพียงแต่มาประกอบพิธีกรรมตามประเพณีหรือมาทำพิธีการทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นโดยท่านจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยความสำคัญจึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะนำวิธีการปฏิบัติที่ได้รับการอบรมมาแล้วนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันวิธีการปฏิบัติวิธีนี้คือการเฝ้าสังเกตดูลมหายใจเข้าออกและสังเกตเวทนาคือสังเกตความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นที่ร่างกายด้วยใจที่เป็นอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางโดยไม่มีปฏิกิริยาปรุงแต่งต่อเวทนาหรือความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นทางร่างกายในการดำเนินชีวิตวันหนึ่งๆของเรานั้นดูเหมือนว่าอะไรที่เราไม่พึงประสงค์จะให้เกิดมักจะเกิดขึ้นเสมอๆส่วนสิ่งที่เราอยากให้เกิดก็อาจเกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราวแต่ส่วนมากมักจะไม่เกิดขึ้นเลย ทำอย่างไรจึงจะให้วิธีปฏิบัตินี้ช่วยเราให้สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตได้อย่างราบรื่นมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดีคนส่วนมากนั้นเมื่อมีความทุกข์หรือประสบสิ่งไม่พึงปรารถนาก็มักจะวิ่งหนีปัญหาโดยพยายามเบนความสนใจไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินในรูปแบบต่างๆเช่นไปดูหนังดูละครร้องรำทำเพลงเล่นการพนันหรือดูทีวีอยู่กับบ้านเพื่อให้ลืมความทุกข์แต่นี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะความทุกข์นั้นมิได้หมดสิ้นไปมันยังคงมีอยู่แท้จริงแล้วการที่เราไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินทั้งหลายนั้นกลับจะเพิ่มความทุกข์ให้มากยิ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนนักปราชญ์ผู้รู้หรือนักบุญจึงพยายามหาวิธีการต่างๆเพื่อช่วยให้คนทั้งหลายพ้นจากความทุกข์เช่นให้หันไปสนใจในสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าความบันเทิงทางการมาสุขดังกล่าวเป็นต้นว่าถ้าบุคคลใดมีศรัทธาในเทพเจ้าองค์ใดก็ให้ท่องพระนามของเทพเจ้าองค์นั้นในใจหรือท่องออกมาดังๆซ้ำไปซ้ำมาซึ่งเป็นการเบนความสนใจแทนที่จะไปหมกมุ่นอยู่กับความเพลิดเพลินทางการมาสุขเหล่านั้นหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือให้นึกภาพของเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่ตนเริ่มใส่ศรัทธาซึ่งจะทำให้จิตสงบลงและรู้สึกสบายใจขึ้นนักบุญและนักปราชญ์เหล่านั้นได้พยายามศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งเพื่อให้รู้ว่าเหตุใดคนเราจึงต้องมีความทุกข์เมื่อดูจากภายนอกเราจะเห็นว่าในโลกนี้สิ่งที่เราไม่ประสงค์จะให้เกิดมักจะบังเกิดแก่เราแต่สิ่งที่เราประสงค์จะให้เกิดกลับไม่เกิดวิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่มีผู้ใช้กันมาแล้วก็คือการพยายามพัฒนาพลังและความเข้มแข็งทางใจและกายเพื่อจะเอาชนะโดยไม่ให้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นแต่นั่นย่อมไม่อาจที่จะเป็นไปได้เลยต่อให้ท่านเป็นเจ้าโลกมีอำนาจเต็มที่ท่านก็ไม่สามารถจะบังคับให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้ดังใจตลอดเวลาสิ่งที่แน่นอนก็คือว่าเมื่อใดที่ท่านประสบสิ่งที่ไม่พึงพอใจเมื่อนั้นจิตใจของท่านก็จะขุ่นมัวโกรธแค้นจริงจังมุ่งร้ายทั้งนี้เป็นเพราะท่านมีความยึดมั่นอย่างแรงกล้าอยากได้ในสิ่งที่ต้องการเมื่อไม่สมหวังหรือได้ในสิ่งที่ไม่พึงพอใจท่านก็ตกอยู่ในความทุกข์ทนหมดไม่มีแต่ความโกรธเกลียดมุ่งร้ายริษยาการเบี่ยงเบนความสนใจโดยหันไปท่องพระนามของเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านเริ่มใฝ่ศรัทธาอย่างสูงอาจช่วยให้ความเดือดร้อนในใจประราชนาการไปได้แต่ทั้งนี้มิได้เป็นเพราะเทพเจ้าองค์นั้นพอพระทัยจึงช่วยให้ท่านคลายความทุกข์ลงก็หาไม่เรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดโดยแท้แต่ก็มีผู้เชื่อว่าเป็นการแก้ปัญหาได้เหมือนกันและมีผู้ทำกันมาแล้วและปัจจุบันก็ยังคงทำกันอยู่ในอดีตมีผู้รู้แจ้งหรืออริยะบุคคลที่ได้ศึกษาความจริงอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์ท่านเหล่านั้นสามารถอย่างลึกลงไปในจิตใจจนถึงระดับที่ละเอียดที่สุดเหลือสภาวะรูปและนามบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้เห็นแจ้งและหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นในความหมายที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่ท่านเหล่านี้ไม่เข้าใจหลงเหลืออยู่อีกแล้วเพราะท่านได้ประจักษ์ในกฎธรรมชาติทุกประการจนรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของกฎธรรมชาติโดยตลอดจึงทำให้ท่านปราศจากความทุกข์จิตใจจึงบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นอิสระจากความขุ่นข้องหมองใจทั้งปวงท่านผู้บรรลุธรรมเหล่านี้จึงมีจิตที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตาและด้วยจิตที่เปี่ยมร้นไปด้วยความรักความเมตตาท่านจึงได้ถ่ายทอดวิธีการที่จะช่วยให้เราตระหนักในความจริงและรู้จักตัวของเราเองท่านทราบดีว่าการที่เราเบนความสนใจด้วยการทำสมาธิวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นเอ่ยพระนามพระผู้เป็นเจ้าหรือนึกภาพผู้ที่เราเคารพนับถือหรือจินตนาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตเป็นสมาธินั้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวแท้จริงแล้วความขุ่นข้องหมองใจนั้นเพียงจะหายไปจากพื้นผิวของจิตเท่านั้นโดยมันถูกผลักให้เข้าไปฝังอยู่ในจิตไร้สำนึกและจะพอกพูนมากขึ้นเพราะเหตุที่จิตไร้สำนึกมิได้เปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินของมันโดยปกติจิตไร้สำนึกของเราจะติดต่อสัมพันธ์อยู่กับเวทนาหรือความรู้สึกทางร่างกายอยู่ตลอดเวลากล่าวคือจิตไร้สำนึกจะมีปฏิกิริยาปรุงแต่งต่อเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยโลภกิเลสคือความพอใจอยากได้หรือโทสะกิเลสคือความโกรธความไม่พอใจซึ่งเป็นการปรุงแต่งในระดับที่ลึกที่สุดของจิตใจแม้ที่ระดับพื้นผิวของจิตท่านอาจจะคิดว่าท่านไม่มีการปรุงแต่งแต่ประการใดแล้ว ท่านได้หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายแล้วเนื่องจากจิตของท่านเป็นสมาธิจากการท่องพระนามพระผู้เป็นเจ้าหรือจากการนึกภาพของพระองค์ถูกแล้วการทำเช่นนั้นช่วยท่านได้แต่ก็แค่ในระดับพื้นผิวของจิตเท่านั้นลึกลงไปแล้วท่านหาได้เป็นอิสระหรือหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงไหมท่านผู้บรรลุธรรมได้ค้นพบวิธีที่จะช่วยเราให้หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่เปรียบเสมือนภูเขาไฟที่กำลังนอนหลับอยู่กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของจิตนี้เรียกว่าอนุสัยกิเลสซึ่งเป็นต้นตอหรือรากเหง้าของกิเลสอันไม่บริสุทธิ์ทั้งมวลซึ่งหากไม่ขจัดให้หลุดลอกออกไปโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้การขจัดอนุสัยกิเลสคือการขจัดความทุกข์ที่ต้นตอของมันท่านผู้บรรลุธรรมได้ค้นพบว่าการเลี่ยงปัญหาโดยเบนความสนใจไปสู่สิ่งอื่นๆเช่นหันไปหาความเพลิดเพลินต่างๆนั้นจะไม่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเลยการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั้นเราจะต้องไม่วิ่งหนีปัญหาแต่จะต้องเผชิญหน้ากับมันการดื่มของมึนเมาหรือการใช้ยาเสพติดเพื่อแก้ปัญหาของความทุกข์นั้นนับว่าเป็นอันตรายมากแต่การมีจิตใจที่มัวเมาก็นับว่าเป็นอันตรายสำหรับเราพอๆกันเพราะเราจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนลึกของจิตได้และในเมื่อเราสัมผัสเพียงแค่พื้นผิวของจิตรากเหง้าของปัญหาก็จะไม่ถูกขจัดให้สิ้นไปการเบี่ยงเบนความสนใจจึงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเราจำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหายามใดที่ท่านได้พบกับสถานการณ์ภายนอกที่ทำให้เกิดความรู้สึกขุ่นมัวขึ้นในใจแทนที่ท่านจะเบนความสนใจไปในทางอื่นก็ขอให้ตั้งใจสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นเมื่อรู้สึกโกรธก็ให้สังเกตดูความโกรธนั้นหรืออาจจะเป็นความรู้สึกใดๆก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นความกลัวความเกลียดความรักความสงสารก็ให้สังเกตดูเฉพาะความรู้สึกนั้นๆเพราะในขณะที่เรากำลังสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราอยู่นั้นเท่ากับเรากำลังควบคุมจิตใจไม่ให้มีการแสดงออกทางกายหรือทางวาจาที่จะไปทำอันตรายผู้อื่นหรือเรากำลังสะกดความรู้สึกนั้นเอาไว้ซึ่งเป็นการทำอันตรายแก่ตัวเราเองการพยายามสะกดความรู้สึกเอาไว้หรือปล่อยให้แสดงออกมาทางกายหรือวาจาเป็นวิธีการที่สุดโต่งทั้งสองอย่างท่านผู้บรรลุธรรมได้พบวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นทางสายกลางนั่นก็คือการเพียงแต่สังเกตเฝ้าสังเกตดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นและหากเราเฝ้าดูบัญญัติจริงๆจังๆเราจะพบว่ากิเลสหรือความไม่บริสุทธิ์นั้นจะค่อยๆหลุดลอกออกไปทีละชั้นทีละชั้นแล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจและเป็นอิสระจากกิเลสหรือความไม่บริสุทธิ์ที่ทำให้ใจเศร้าหมองเหล่านั้นเมื่อใดก็ตามที่ท่านเกิดความไม่พึงพอใจเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเก่าๆที่สะสมอยู่ภายในจิตไร้สำนึกก็จะลอยตัวขึ้นมาสมทบกับความโกรธที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่หากท่านเฝ้าสังเกตดูมันไปความโกรธทั้งหลายเหล่านั้นก็จะค่อยๆหลุดลอกออกไปทีละชั้นทีละชั้นไม่เพียงแต่ความโกรธซึ่งเพิ่งก่อตัวขึ้นจะค่อยๆสลายไปความโกรธเดิมที่สะสมไว้บางส่วนก็จะค่อยๆหลุดลอกออกไปด้วยฉะนั้นถ้าท่านพยายามปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งท่านก็จะสามารถขจัดความโกรธที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้และด้วยวิธีการเช่นนี้ท่านก็จะสามารถขจัดอนุสัยกิเลสอื่นๆได้เช่นเดียวกันนี่คือวิธีแก้ปัญหาที่ดีเข้าใจง่ายและเป็นที่ยอมรับในระดับเขาปัญญาแต่ยากต่อการปฏิบัติเพราะยามเมื่อเราเกิดความโกรธขึ้นมาจิตใจจะเต็มไปด้วยโทสะจนไม่สามารถจะสังเกตอารมณ์หรือความโกรธในขณะนั้นได้เราจะไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำไปว่ากำลังโกรธเราอาจจำเป็นที่จะต้องมีเลขานุการประจำตัวไว้คอยเตือนนะท่านโกรธแล้วแต่เราก็ไม่สามารถจะทำความตกลงกับเจ้าตัวความโกรธได้ว่าให้มาเยือนเราเฉพาะเวลาที่เลขามาปฏิบัติงานในเวลา24ชั่วโมงของแต่ละวันเจ้าตัวความโกรธอาจจะมาเยือนเมื่อใดก็ได้เราไม่ต้องมีเลขาคอยผลัดเปลี่ยนกันถึง3คนหรือนี่นอกจากนั้นกฎหมายแรงงานยังระบุว่าต้องให้เขามีวันหยุดเราไม่ต้องมีเลขาถึง 4-5 คนเกี่ยวหรือสมมติว่าท่านสามารถมีเลขาได้หลายคนเวลาเกิดความโกรธขึ้นมา เลขาที่อยู่ใกล้จะเตือนว่าท่านโกรธแล้วท่านโกรธแล้วและถ้าท่านกำลังถูกครอบงำด้วยความโกรธท่านอาจจะตบหน้าเลขาและตะคอกว่านี่แกบังอาจสอนฉันหรือแต่หากท่านไม่มีปฏิกิริยาที่รุนแรงเช่นนั้นท่านอาจจะกล่าวกับเลขาว่าขอบใจนะที่เตือนเธอทำหน้าที่ของเธอได้ดีมากฉันควรจะสังเกตดูความโกรธของฉันตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนแต่เราจะสังเกตความโกรธนั้นได้อย่างไรจะหลับตาแล้วมองให้เห็นมันหรือมันมีสีอะไรรูปร่างเป็นอย่างไรจะเห็นได้อย่างไรขณะที่หลับตาสาเหตุที่ทำให้เกิดความโกรธจะวนเวียนอยู่ในความรู้สึกนึกคิดเช่นคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นทำอย่างนั้นจึงทำให้ฉันโกรธสาเหตุภายนอกจะเป็นสิ่งกระตุ้นความโกรธยิ่งนึกถึงสาเหตุภายนอกความโกรธก็ยิ่งเพิ่มพูนแต่การที่เราจะคอยสังเกตความโกรธอันเป็นเพียงนามธรรมโดยไม่คำนึงถึงสาเหตุภายนอกที่เกี่ยวข้องย่อมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากอะไรก็ตามที่ทำได้ยากย่อมไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีแต่ท่านผู้บรรลุธรรมแล้วย่อมจะให้วิธีแก้ปัญหาซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทั้งนี้เพราะท่านได้ค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับรูปและนามมาโดยละเอียดแล้วท่านได้ประจักษ์ในความจริงว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเกิดความเศร้าหมองหรือขุ่นมัวขึ้นในใจไม่ว่าจะเป็นความโกรธความชิงชังความรักหรือความกลัวก็ตามจะมีปรากฏการณ์ทางร่างกายเกิดขึ้น2 อย่างพร้อมๆกันอย่างหนึ่งในระดับหยาบอีกอย่างหนึ่งในระดับละเอียดระดับหยาบก็คือเราจะหายใจแรงหรือเร็วและเมื่อความรู้สึกนั้นๆหมดไปลมหายใจจะกลับเป็นปกติดังนั้นจะเห็นได้ว่าความรู้สึกที่ไม่สงบนี้มีส่วนสัมพันธ์กับการหายใจของคนเราส่วนในระดับที่ละเอียดนั้นเราจะพบว่ามีปฏิกิริยาทางชีวเคมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ส่วนต่างๆของร่างกายเช่นร้อนเหงื่อออกกระตุกเนื้อเต้นเครียดหนักท่วงๆหรือเจ็บปวดนี่คือปรากฏการณ์ที่เป็นจริงนี่คือกฎธรรมชาติและนี่แหละคือทางแก้ปัญหากล่าวคือแม้เราจะไม่สามารถมองเห็นตัวความโกรธหรือความกลัวหรือความรู้สึกที่รุนแรงอื่นๆซึ่งเป็นนามธรรมได้ก็จริงอยู่แต่ถ้าเราได้ฝึกปฏิบัติเราก็จะสามารถสังเกตการหายใจของเราและเมื่อฝึกฝนปฏิบัติอยู่เสมอๆเราก็จะสามารถสังเกตความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นที่ร่างกายของเราได้ฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีกิเลสเกิดขึ้นหรือมีความไม่สบอารมณ์ใดๆถ้าท่านเริ่มสังเกตลมหายใจหรือสังเกตเวทนาที่ร่างกายก็เท่ากับท่านมิได้วิ่งหนีปัญหาหรือเบนความสนใจไปทางอื่นเปรียบดังท่านกำลังเฝ้าสังเกตเหรียญอันหนึ่งซึ่งมีสองด้านความรู้สึกไม่สบายใจหรือกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจเปรียบเสมือนด้านหนึ่งของเหรียญส่วนลมหายใจเข้าออกและเวทนาหรือความรู้สึกที่ร่างกายนั้นเปรียบเสมือนอีกด้านหนึ่งของเหรียญทั้งสองด้านนี้จะสัมพันธ์กันฉะนั้นในขณะที่เราเฝ้าสังเกตดูลมหายใจเข้าออกและเฝ้าดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางร่างกายก็เท่ากับเรากำลังสังเกตจิตใจที่กำลังขุ่นมัวไปด้วยกิเลสไปในขณะเดียวกันนั้นเองผลลัพธ์ก็คือกิเลสจะค่อยๆหลุดลอกออกไปทีละชั้นนี่คือวิธีแก้ปัญหาที่ดียิ่งลมหายใจและเวทนาหรือความรู้สึกที่ปรากฏทางกายคือเรขานุการส่วนตัวที่จะคอยเตือนเราตลอด24ชั่วโมงชั่วชีวิตเมื่อใดที่มีกิเลสเกิดขึ้นลมหายใจจะแรงและเร็วเหมือนกับจะคอยเตือนว่าแน่เจ้านายมีอะไรที่ไม่เข้าทีเกิดขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันเวทนาหรือความรู้สึกทางกายก็จะปรากฏออกมาอย่างรุนแรงเพื่อบอกให้รู้ว่าแน่มีสิ่งไม่ดีงามเกิดขึ้นภายในตัวท่านแล้วและเราก็ไม่สามารถที่จะลงโทษเรขานุการส่วนตัวเหล่านี้ได้ต่อมาเราจะคอยฟังเสียงเตือนนี้ด้วยการเริ่มสังเกตลมหายใจเข้าออกและสังเกตความรู้สึกทางกายแล้วเราจะรู้สึกว่าเรากำลังจะหลุดพ้นจากปัญหาที่ทับถมอยู่เราจะไม่สะสมหรือจะไม่ไปเก็บกดอารมณ์อันไม่น่าพึงพอใจต่างๆเอาไว้และเราก็จะไม่ปล่อยให้กิเลสเหล่านั้นปรากฏตัวออกมาเป็นการกระทำทางกายหรือวาจาซึ่งจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นและแก่ตัวเราเองอีกต่อไปเราได้พบวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วฉะนั้นขอให้สังเกตลมหายใจเข้าออกและสังเกตเวทนาหรือความรู้สึกทางร่างกายเอาไว้แม้ว่าท่านจะได้ปฏิบัติจนจบครบตามหลักสูตร10 วันแล้วก็ตามก็อย่าเพิ่งหวังว่า มื่อกลับไปบ้านท่านจะไม่สร้างกิเลสใดๆขึ้นมาอีกการมาปฏิบัติจนจบครบตามหลักสูตรนั้นเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นอย่าได้หวังว่าทุกครั้งที่เกิดความพอใจหรือไม่พอใจลมหายใจเข้าออกและเวทนาหรือความรู้สึกทางกายจะคอยเตือนว่าแน่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแล้วท่านก็จะรู้ตัวและเริ่มสังเกตดูมันไปอย่างก่อนในขั้นนี้อย่างก่อนมันคงยังจะเป็นเช่นนั้นไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามท่านจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกล่าวคือแม้ท่านจะยังคงมีปฏิกิริยาปรุงแต่งตอบสนองกิเลสในตัวท่านอย่างที่เคยเป็นมาก่อนแต่ถ้าท่านพยายามปฏิบัติต่อไปอย่างสม่ำเสมอคือเวลาเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งท่านจะพบว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งใน10ครั้งท่านอาจไม่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นอย่างแต่ก่อนทั้งนี้เพราะท่านเริ่มสังเกตลมหายใจเข้าออกและสังเกตเวทนาหรือความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นซึ่งก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อไปใน10ครั้งท่านอาจทำได้2หรือ3ครั้งเช่นนี้ท่านก็จะค่อยๆหลุดพ้นจากความทุกข์ถึงแม้ว่าท่านอาจจะยังมีปฏิกิริยาปรุงแต่งอย่างที่เคยเป็นมาเช่นเคยมีความโกรธและเดี๋ยวนี้ก็ยังมีความโกรธอยู่แต่ท่านก็จะรู้สึกดีขึ้นกว่าในอดีตซึ่งในสถานการณ์เดียวกันนี้เมื่อใดที่รู้สึกโกรธท่านจะบ่มความโกรธไว้สมมติว่าเป็นเวลา8ชั่วโมงแต่ตอนนี้ท่านอาจจะคงความโกรธอยู่เพียง6ชั่วโมงและต่อมาจะเป็น4ชั่วโมงแล้วก็2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงจนถึงครึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าช่วงเวลาแห่งความทุกข์จะสั้นเข้าสั้นเข้าทุกทีและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยท่านไม่ได้ตั้งใจสังเกตลมหายใจหรือไม่ได้ตั้งใจสังเกตเวทนาคือไม่ได้สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกายด้วยซ้ำไปและเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรหรือมิใช่มนต์คาถาหรือสิ่งมหัศจรรย์อะไรแต่เป็นผลของการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมออยู่ทุกวันของท่านแต่ถ้าหากท่านริ่งโลดยินดีกับการเลื่อนไหลไปได้อย่างอิสระโดยคิดว่าวิเศษจริงๆวิเศษจริงๆฉันเลื่อนไหลไปได้โดยตลอดพออีกวันหนึ่งท่านเกิดติดขัดเลื่อนไหลไปไม่ได้โดยสะดวกแล้วท่านก็รู้สึกหดหู่ผิดหวังอย่างมากจนถึงกับรำพึงออกมาว่าดูสิความเลื่อนไหลหายไปหมดแล้วความรู้สึกตื้อหรือทึบเกิดขึ้นมาเสียแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติวิปัสสนาและท่านก็จะไม่ได้รับผลดีจากการปฏิบัติแต่อย่างใดเพราะในการปฏิบัติวิปัสสนานั้นท่านจะต้องฝึกจิตใจให้วางเฉยได้ไม่ว่าความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่น่าพอใจสักเพียงไรในระหว่างการนั่งปฏิบัติทุกๆวันนั้นไม่ว่าจะประสบกับความรู้สึกทางกายหรือเวทนาที่ไม่น่าพอใจสักเพียงใดท่านก็ไม่ปรุงแต่งตอบสนองความรู้สึกนั้นโดยมีความเข้าใจอยู่เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้และจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตัวอย่างเช่นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่พอใจเกิดขึ้นจากภายนอกทำให้ท่านรู้สึกโกรธและท่านก็เฝ้าแต่หมกมุ่นอยู่กับความโกรธนั้นแต่ในระหว่างนั้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจท่านจะพบว่าท่านกำลังรู้สึกถึงเวทนาที่เกิดขึ้นที่ร่างกายของท่านซึ่งอาจจะเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแต่เพราะเหตุที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติมาแล้วอย่างถูกต้องโดยได้เคยฝึกวางอุเบกขาต่อเวทนาที่หยาบกล้ามาแล้วและในขณะนั้นเวทนาที่ท่านรู้สึกก็เป็นเวทนาหยาบเช่นเดียวกับที่ท่านเคยพบเพียงชั่วขณะเดียวที่ท่านมีสติรู้เวทนาที่ร่างกายและวางอุเบกขาต่อเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นนั้นท่านจะสามารถหยุดกระแสแห่งความขุ่นมัวของจิตใจไว้ได้ขณะหนึ่งอารมณ์โกรธซึ่งกระพือพัดอย่างรวดเร็วนี้แทนที่จะคงอยู่ตลอดเวลา8ชั่วโมงก็จะสะดุดหยุดลงชั่วขณะหนึ่งและหลังจากนั้นก็อาจจะสะดุดหยุดลงได้อีกชั่วขณะหนึ่งและอีกขณะหนึ่งจากที่เคยโกรธนานถึง8ชั่วโมงความโกรธจะหมดสิ้นไปภายใน6ชั่วโมงแล้วก็เหลือ4ชั่วโมง2ชั่วโมงซึ่งเท่ากับระยะเวลาที่บ่มความโกรธไว้จะสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆเช่นนี้ท่านก็จะค่อยๆหลุดพ้นจากความโกรธของท่านแต่ถ้าท่านไปเล่นเกมกับความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นด้วยการไปมีปฏิกิริยาปรุงแต่งตอบสนองความรู้สึกนั้นๆเช่นเมื่อเกิดเวทนาหยาบท่านก็ปรุงแต่งตอบโต้ด้วยความไม่ชอบไม่พอใจท่านก็จะมีแต่ความขุ่นมัวยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งมีการปรุงแต่งความโกรธก็จะยิ่งทวีขึ้นแทนที่จะเคยโกรธอยู่8ชั่วโมงก็จะเพิ่มเป็น10ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมง คือระยะเวลาที่บ่มความโกรธไว้จะยาวนานมากขึ้นซึ่งเท่ากับท่านไม่ได้ช่วยอะไรตัวเองเลยเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้ย้ำอยู่เสมอว่าในการปฏิบัติวิปัสสนานั้นท่านจะต้องปฏิบัติให้ถูกวิธีจึงจะได้ผลถ้าการปฏิบัติวิปัสสนากลายเป็นการเล่นเกมกับเวทนาหรือความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ช่วยอะไรท่านได้เลยท่านจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติวิธีนี้อย่างแน่นอนถ้าท่านปฏิบัติอย่างถูกต้องตามวิธีการด้วยการสังเกตความเป็นจริงตามที่มันเป็นอยู่แต่ถ้าผู้ใดจะมองดูความจริงแต่เพียงจากแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งก็จะได้เห็นความจริงเพียงแง่มุมเดียวเท่านั้นไม่ใช่ความจริงที่สมบูรณ์และความจริงที่ไม่สมบูรณ์ก็คือความจริงที่บิดเบือนเมื่อท่านได้พบแต่ความจริงที่บิดเบือนการตัดสินใจของท่านก็ย่อมจะผิดพลาดมีผลทำให้การกระทำของท่านผิดพลาดไปด้วยทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวท่านเองและแก่ผู้อื่นแต่เมื่อท่านได้เห็นสภาพความจริงทั้งหมดทุกแง่มุมการตัดสินใจของท่านก็ย่อมจะถูกต้องและจะมีผลให้การกระทำของท่านถูกต้องไปด้วยนิสัยของคนเรานั้นตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาดูโลกเราก็จะมองออกไปแต่ภายนอกตัวเราตลอดเวลาการมองออกไปภายนอกตัวเรานั้นทำให้เห็นแต่เพียงแง่มุมเดียวเห็นแต่เพียงความจริงที่บิดเบือนแต่เมื่อเราเริ่มเจริญปัญญาเราก็จะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆในแง่มุมอื่นๆด้วยความหมายตามตัวอักษรของคำว่าปัญญาคือปกาเรณะชนาทีติปัญญาคำว่าปกาเรณะแปลว่ามุมต่างๆเมื่อท่านมองดูสภาพความจริงจากมุมต่างๆท่านก็จะได้เข้าไปใกล้จนได้ดูความจริงโดยรอบหรือความจริงทั้งหมดไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะมองเห็นแต่ความจริงที่บิดเบือนเพราะท่านมองดูจากเพียงเสี้ยวมุมเดียวตัวอย่างจากเรื่องคนตาบอด5คนซึ่งตาบอดมาแต่กำเนิดคนทั้ง5ถูกพาไปใกล้ช้างตัวหนึ่งเพื่อให้สำรวจช้างตัวนั้นและให้บอกว่าช้างมีรูปลักษณ์เป็นอย่างไรชายคนหนึ่งเอามือไปจับตรงเท้าช้างและขาช้างแล้วร้องว่านี่เสานี่ช้างนี้ต้องมีลักษณะคล้ายต้นเสาอีกคนหนึ่งไปจับที่หางก็เลยร้องว่าไม่ใช่เสาช้างต้องเหมือนไม้กวาดเหมือนแปลงทั้ง5คนต่างออกความเห็นที่แตกต่างกันไปตามทัศนะของแต่ละคนซึ่งเป็นความจริงเพียงบางส่วนแต่ห่างไกลจากความจริงโดยรวมตลอดชีวิตของเราก็มีแต่เรื่องทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอเรามักจะเห็นความจริงแต่เพียงบางส่วนซึ่งไม่ตรงกับความจริงทั้งหมดฉะนั้นการตัดสินใจของเราจึงผิดทำให้การกระทำของเราผิดไปด้วยวิธีวิปัสสนานี้จะทำให้ท่านได้พัฒนาในอีกแง่มุมหนึ่งเรามักจะดูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกตัวเราแต่ในเวลาเดียวกันภายในตัวเราเองนั้นเล่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าสำหรับเราแต่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเรากลับไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างในตัวเราด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาท่านจะเริ่มมองเห็นโลกภายในตัวของท่านแล้วท่านจะได้เห็นว่าในขณะที่มีอะไรเกิดขึ้นภายนอกก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นภายในด้วยพร้อมกันการมองออกไปภายนอกแต่เพียงมุมเดียวนั้นทำให้ท่านเข้าใจอย่างผิดๆว่าสาเหตุของความทุกข์ของท่านมาจากสิ่งภายนอกท่านจะคิดว่าฉันต้องลำบากเพราะคนคนนี้หรือฉันต้องลำบากเพราะสภาพการอันนี้หรือเพราะสิ่งนี้หรือถ้าคนนี้จะปรับปรุงแก้ไขตัวเขาเสียใหม่ความทุกข์ยากลำบากใจของฉันก็คงจะหมดไปแล้วตัวท่านเองก็จะพยายามใช้อำนาจและพลังทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่ท่านจะมีอำนาจไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้อย่างไรท่านอาจจะกล่าวว่าที่ถ้าภรรยาของฉันสามารถปรับปรุงตัวเขาได้ละก็ฉันคงจะมีความสุขภรรยาก็ว่าถ้าสามีของฉันปรับปรุงตัวเขาได้ให้ดีกว่านี้ฉันคงมีความสุขพ่อแม่ก็จะพูดถึงบุตรธิดาในทำนองนี้ลูกๆ ก็จะพูดถึงพ่อแม่ในทำนองเดียวกันมิตรสหายก็จะกล่าวถึงกันโดยนัยนี้ทุกคนต่างพยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นโดยปักใจคิดว่าความทุกข์ทั้งหลายมาจากสิ่งภายนอกถ้าจะมองในระดับของสมมติสัจจะความเป็นจริงที่ถูกบิดเบือนนี้จะแลดูเสมือนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องฉันเป็นทุกข์ที่เขาว่าฉันอย่างนั้นฉันเป็นทุกข์เพราะคนนี้ทำอย่างนี้แต่เมื่อเราได้เจริญปัญญาจากการปฏิบัติ แม้จะเป็นเพียงปัญญาขั้นต้นเท่านั้นเราก็จะสามารถแลเห็นสิ่งต่างๆในแง่มุมอื่นๆด้วยในไม่ช้านักวิปัสสนาก็จะสามารถแลเห็นความจริงทั้งสองด้านฉันเป็นทุกข์เนื่องจากสาเหตุภายนอกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเกิดจากภายในตัวฉันเองความรับผิดชอบจึงเท่ากับ50/50หมายความว่าท่านจะต้องแก้ไขตัวเอง 50% ซึ่งก็นับว่าดีแล้วและเมื่อท่านปฏิบัติก้าวหน้าต่อไปในเส้นทางของปัญญาท่านจะบรรลุถึงจุดหนึ่งจากประสบการณ์และจากการที่ได้สำรวจดูความจริงภายในร่างกายด้วยตัวเองนักวิปัสสนาทั้งหลายจะเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งว่าสาเหตุของความทุกข์ของตนนั้นทั้ง 100% อยู่ข้างในตนเองไม่มีอะไรจากภายนอกเลยไม่มีใครทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดหรือสภาพการภายนอกใดๆที่ทำให้เราต้องมีความทุกข์ในทำนองเดียวกันไม่มีใครหรือสภาวะการใดๆหรืออะไรก็ตามมาทำให้เราเป็นสุขได้สาเหตุของความสุขและความทุกข์ทั้งหลายอยู่ภายในตัวเราเองไม่ใช่มาจากภายนอกทุกคนจะต้องก้าวไปให้ถึงสภาวะนั้นแต่ไม่ใช่ด้วยการฟังธรรมบรรยายหรือด้วยการอ่านตำราแต่ด้วยการสำรวจความจริงภายในขอบเขตร่างกายของตนเองจนเกิดความกระจ่างแจ้งเองซึ่งจะทำให้เราพยายามทุกวิถีทางที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเราการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั้นเราจะต้องพยายามแก้ไขสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกดังตัวอย่างเรื่องหนึ่งคนคนหนึ่งทำให้ข้าพเจ้าเสียหายทั้งที่ข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าจึงต้องนำเรื่องนี้ไปยังศาลต้องไปขึ้นศาลโน้นศาลนี้ตามระเบียบเริ่มจากศาลชั้นต้นไปยังศาลอุทธร์และจากศาลอุทธร์ไปถึงศาลฎีการวมใช้เวลาถึง7 ปีแล้วในที่สุดศาลฎีกาก็ตัดสินชี้ขาดว่าข้าพเจ้าไม่ผิดความผิด 100% เป็นของคู่กรณีซึ่งเขาต้องได้รับโทษแต่ตลอดระยะเวลา7 ปีที่เป็นคดีความกันนั้นข้าพเจ้าไม่มีความสงบสุขเลยมีแต่ความวุ่นวายใจไม่เคยนอนหลับสบายจิตใจหงุดหงิดไม่มีความสุขแม้ข้าพเจ้าจะเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งศาลเองก็ตัดสินให้ข้าพเจ้าชนะคดีแล้วเหตุใดเล่าข้าพเจ้าจึงได้ถูกลงโทษมาถึง7